Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet wil meer windparken op zee bouwen dan eerder gepland. In 2050 moeten windparken in de Noordzee 70 gigawatt vermogen leveren. Dat meldt het Financiële Dagblad. Dat is ruim 3 keer zoveel als tot nu toe was gepland. In 2040 moet er al 50 gigawatt kunnen worden geleverd, zei minister voor Klimaat en Energie Jette. Vakbond FNV dreigt met nieuwe stakingen als de werkgevers in het streekvervoer niet binnen 5 weken weer aan de onderhandelingstafel zitten. Vandaag staakt het personeel in het streekvervoer ook. Voor hogere lonen, meer personeel en vermindering van de werkdruk. Amsterdam gaat 250 asielzoekers extra opvangen. Er worden er al 2100 opgevangen. En vanaf dinsdag kunnen in Zuidbroek in Groningen 500 asielzoekers terecht. De politie daar krijgt versterking van 2 medewerkers van de marechaussee. Dat was een voorwaarde van de gemeente. En een festival in Rotterdam heeft na kritiek een optreden van rapper Lil Kleine geannuleerd. Het optreden op TikTok zou Lil Kleins eerste zijn in Nederland nadat hij in februari in opspraak was gekomen. Dat was door beelden op sociale media waarop hij zijn vriendin mishandelde. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur zijn we er met veel nieuws en sport. Utrecht en NEC spelen in de Eredivisie tegen elkaar. We gaan even naar Mark Kloostra. Ja, 0-0 nog na een half uur spelen in het eerste kwartier. Wel een paar momenten voor FC Utrecht gezien, maar gescoord hebben zij niet. NEC dus ook niet. Die zijn helemaal nog niet gevaarlijk geweest. Na een half uur 0-0. En we volgen ook Nederland-Groot-Brittannië in de Davis Cup. Marcella Mesker. Ja, in Glasgow nota bene is zojuist het beslissende dubbelspel begonnen. Waarin Andy Murray speelt met Joe Salisbury tegen Wesley Kolhoff en Matwee Middelkoop. De eerste single van Griekspoor ging verloren tegen Dan Evans. Botik van de Zandschulp trok de stand gelijk tegen Cameron Norrie. Knappe overwinning. 1-1 dus na de singles. En nu het beslissende dubbelspel. En we bespreken de afgelopen nieuwsweek in ons nieuwsforum. We praten onder meer over de mondkapjesdeal, discriminatie bij de NPO en de plannen van Prinsjesdag. Daar praten we over met politiek journalist van het AD Marcia Nieuwenhuizen, filosoof en oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak en cultuurtheoloog Frank Bosman. Ja, en vanavond treffen dus de middenmotors FC Utrecht en NEC elkaar. Mark Kloostra, gelijkspel nog, hè, tot nu toe. Ja, 0-0. Utrecht wel iets de bovenliggende partij. Zeker in de eerste 20 minuten, waarin het een aantal behoorlijke kansen kreeg. Kopbal van Ter Avest. En diezelfde Ter Avest na een goede actie van Silla. Met een schot, ja, dat met links moest. En dat is niet zijn sterkste been, zagen we. Die bal hobbelde een beetje richting Sillissen. En Van de Kust vond in de korte hoek de voet van diezelfde Jasper Sillissen op een schot of een voorzet. Ik weet nog niet zo goed wat de bedoeling daarvan was. Maar goed, dat was ook gevaarlijk. En een penalty moment toen Bas Dost een bal doorkopte. En die bal tegen de hand van centrale verdediger Marques aankwam. Ivan Marques. En heel Utrecht schreeuwde om een penalty. Maar Nachtegaal, de scheidsrechter en de VAR vonden van niet. En dus staat het nog altijd 0-0. Utrecht dat mist Brouwers in de basisopstelling althans. Hij zit op de bank. Hij is gepasseerd door trainer Henk Vreese. Bosdogan heeft zijn positie controlerend op het middenveld overgenomen. En NEC die mist wel een aantal mensen op. Bruin en Kramer. En ook Tanane kan niet meedoen bij de ploeg uit Nijmegen. Verdonk staat daardoor centraal achterin. Proper op het middenveld met Doelund. En daardoor is er voorin weer een plekje voor Metson. Nu de kans voor Metson en de goede redding van Barkas. Hij komt ineens de 16 meter in schuin voor het doel van Barkas. Die ver zijn doel uit is. En met zijn linkerarm, de onderarm, die bal kan keren. Reuze kans voor NEC. Het is de eerste keer dat de ploeg uit Nijmegen gevaarlijk is. Maar dan is het ook gelijk een 100% kans. Wat een goede redding van de Utrecht-goalie. En zo voorkomt hij de achterstand voor de Utrechters. Utrecht dat nu dus even in de verdrukking is. Tafsan, rechterkant van het veld, dreigt met daar binnenkomen. Boussaïd dekt dat gat goed af. Dus gaat het terug naar Van Rooij. Dan toch weer Tafsan op de achterlijn. Nu Metson. Achterstand been langs. Wil de bal voorgeven. En sleept daar een hoekschop uit via Toornstra. Die zelf zegt dat het geen corner is. Maar dat trapt scheidsrechter Nachtegaal niet in. Hoekschop voor NEC. Wat een kans zeg voor Metson. Maar een goede redding van Barkas. Blijft 0-0 na 33 minuten. Gaan wij ons nieuwsforum ook aftrappen met het ministerie van Volksgezondheid. Dat heeft de beruchte mondkapjesdeal met Siewert van Linde doorgedrukt. En ze wisten dat er een winst gemaakt zou worden, maar niet hoeveel. Dat blijkt uit het langverwachte rapport van onderzoeksbureau Deloitte. Hugo de Jonge was verantwoordelijk als minister toen en hij zei vanmiddag dit. Ik ga er helemaal niets over zeggen. Er ligt een uitgebreid rapport. Daaraan heb ik uiteraard meegewerkt. Er is een heel uitvoerig Kamerdebat geweest in dit voorjaar. En ik heb daar niets aan toegevoegd. Marcia Nieuwenhuizen, politiek journalist van het AD. Jij hebt dit uitgebreide rapport gelezen. Vuistdik, ik zag het net geprint liggen. Het was nogal wat. Ja. Heel even terug naar dit fragment. De jongen wil er dus niet op reageren. Wat vind jij daarvan? Nou ja, ik denk dat hij nu denkt... in dit rapport komt eigenlijk niet heel veel meer nieuws naar boven dan wat we al wisten toen tijdens dat debat. Hè. Waar het toen om ging, was dat bijvoorbeeld dat een ambtenaar had geschreven... dat hij op verzoek van Hugo was gaan knuffelen. En dat hij daar erg veel mee bezig is geweest. Dat hem dat bijna dagelijks kost was voor diegene. En nu, ook al was dit rapport echt vuistdik... Ik heb wel ook de Ctrl-F gebruikt, hoor. Want ik heb de 611 pagina's, heb ik eerlijk gezegd... nog niet helemaal kunnen lezen, maar wel diagonaal... en Ctrl-F als een malle. Maar wat er uit dit rapport blijkt, is eigenlijk niet... per se heel veel nieuws over de jongen. Er was toen wel wat sprake van... ja, hij heeft die nou zelf al die appjes uitgekozen... die hij naar de Kamer heeft gestuurd. Maar nu blijken er nog 2 appjes meer te zijn. Maar daar stond eigenlijk niks belangrijks in. Dus wat dat betreft worden er geen nieuwe feiten gepresenteerd... over de jongensrol specifiek. Over hemzelf dan niet, maar wel ook wel misschien over het ministerie... waar hij toen verantwoordelijk voor was. Zeker, ja. Ja. En daar zijn ook best wel harde noten worden erover gekraakt. Want je hebt... het landelijk consortium hulpmiddelen gehad. Hè. Dat ging over de beschermingsschorten en dus de mondkapjes... waar allemaal verschrikkelijk tekort aan was. En toen had bijvoorbeeld het ene ziekenhuis had wel kapjes... en het andere had er niet genoeg. Nou ja, toen is gezegd, we moeten daar een landelijk team voor hebben. En dat is het ministerie gaan helpen. Maar wat nu ook blijkt uit dit rapport... is dat VWS eigenlijk niet goed duidelijk had afgesproken... wiens verantwoordelijkheid wat nou was... Dus daar is wel iets misgegaan, want daardoor is er eigenlijk te veel geld uitgegeven... en er ook grove winst gemaakt. Terwijl natuurlijk we allemaal weten van Siewert van Linden... dat hij deed alsof hij het om niet ging doen. Heel hard riep in de media ook. Frank Bosman, cultuurtheoloog, wat valt jou op aan deze zaak... als ik het dan maar zo moet zeggen? Ja, dat hij natuurlijk heel erg lang doorsleept... en wat er dus eigenlijk elke keer opnieuw voor... indirecte boodschap uit dit soort rapporten en dit soort verhalen blijft... Is eigenlijk het gebrek aan transparantie en de enorme roep... die in de Nederlandse samenleving en ook in de Tweede Kamer... natuurlijk die roep om transparantie is ontzettend belangrijk. Democratie kan alleen maar functioneren bij de gratie van transparantie... Bij de gratie van controleerbaarheid... En dus ook verantwoordelijkheid kunnen afleggen. En waar ik me steeds over verbaas... afgelopen regeringen, Rutte, mag ik wel zeggen... dat er een menig minister tussen gezeten heeft... waarvan ik denk, ja, maar jij staat gewoon... je hebt gewoon staan liegen. Ja. Je hebt informatie achtergehouden. En dat doe je nog steeds. Waar is die transparantie gebleven... waar we allemaal onze mond van vol van hebben... en waarvan we allemaal begrijpen dat het bij de democratie hoort. En het lijkt zo ontzettend moeilijk te geven... omdat steeds mensen toch meer op hun eigen politieke succes... of politieke overleven gericht lijken te zijn... dan op het dienen van de goede zaak. Ze wisten dus dat de winst gemaakt zou worden, maar niet hoeveel. Hoe geloofwaardig is dat? Nou, ik heb ook het rapport nog niet alle 1000 pagina's gelezen, bepaald niet. Maar wordt het feit meer, dat... Ja, 3 miljoen, hè? Het feit dat het bevestigt, het beelden bevestigt, is wel heel belangrijk. Want die beelden die zijn toch redelijk chockerend. Wat echt nieuw is volgens mij, is wel dat het ministerie het wist. Dat heeft de nieuwe minister ook toegegeven. Hugo de Jong wist het, dat Van Linden en consorten, Damme en Van Gestel, dat ze gewoon commerciële belangen hadden. Dus dat ze ook logen en dat ze ook andere bedrijven, andere vrijwilligers, bedrogen. Dat wist het ministerie op dat moment. Wat ik ook volgens mij heel goed is aan dat rapport, is dat het duidelijk laat zien dat de inkopers van de Nederlandse overheid, de professionele inkopers, het absoluut niet wilden. Maar dat er vanuit het ministerie heel veel druk is geweest, vanuit Hugo de Jonge. Vanuit CDA-kringen. Er is veel druk geweest. En waarom was die drukker? Die was er mede omdat Siewert van Linden zoveel toegang had tot de media. De sociale media, de andere media. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke les is. Hè? Als je zo'n jongen zo'n positie geeft in de media. Ik denk ook wel van al die keren bij De Wereld Draait Door. Hè? Moeten ze bij de varen ook niet eens even nadenken voordat je zo iemand hoogtepaard. Want dan komt dat zinnetje, je kan een beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Dat is toch eigenlijk waar het allemaal op draait. Dus beeldvorming, en dat sluit ook een beetje bij jou aan. Die beeldvorming is zo belangrijk geweest. We gaan maar iets kopen, terwijl de inkopers het niet willen. Terwijl we weten dat deze jongens de waarheid niet vertellen. Maar we gaan het toch doen, anders krijgen we een slechte pers. En dat is, vind ik wel heel erg, dat vind ik wel heel cynisch. Marcia, denk je dat er nu in de politieke kringen gedacht wordt, oh ja, dat is echt niet goed. Daar moeten we voor oppassen, voor dit soort technieken van mensen die geld willen verdienen aan ons. Ja, minister Helder heeft wel gezegd, daar moeten we naar kijken, hè, dat die verantwoordelijkheden dus duidelijker worden belegd. En wat ook nog gebeurt, is dat er een vervolgonderzoek komt. Er is in totaal liefst 1,4 miljard uitgegeven aan die beschermingsmiddelen. En we gaan nu in elk geval van alle deals die boven de 100 miljoen zijn, gaan we ook echt goed kijken hoe dat is gegaan. En waar dit rapport ook wel een interessant licht op deed schijnen, was dat er bepaalde VIP-teams zijn geformeerd. Dus als je goede connecties had, bijvoorbeeld als je een BN'er was, of als je met het Koningshuis banden had, dan werd je dus op een andere manier behandeld voor het aan de man brengen van je mondkapjes dan als je, gewoon burger, gewoon sterveling was geweest. Dan krijg je dus een mediademocratie. Ja. Dan krijg je dus echt een mediademocratie. Mensen die in de media zijn, die krijgen daar macht in. En daar wordt dus naar geluisterd op ministeries. En dan worden deskundigen, de mensen die de inkoop moeten doen, die worden gewoon opzij gezet. Je krijgt een parallele macht feitelijk die zich niet hoeft te verantwoorden in de Tweede Kamer. Je krijgt een parallel systeem met ongelooflijk veel macht, wat zich eigenlijk onttrekt aan het democratische controlemechanisme. Dat is levensgevaarlijk. Maar die controle komt er nu alsnog, hè? Die in het rapport staat dus dat er 13 deals zijn gemaakt via die VIP-teams. En die worden alsnog onder de loep genomen. Ja, want we hebben het natuurlijk nu vaak over Siewert en zijn compagnons. Hè? Ja, nogmaals. Camille van Gestel en Bernd Damme. Er zijn dus veel deals op een manier gesloten die vragen oproepen en die dus onderzocht worden. Ja, al hadden ze in totaal wel volgens mij 22.800 of zo aanbiedingen gekregen van mensen die wel wilden helpen met mondkapjes. Hè. Dus je moet wel, uiteindelijk zijn er dus 13 deals via VIP-teams. Dat is niet een supergroot percentage of zo. Het is niet dat als je een BN'er was, dat je dat maar hoefde te roepen. Hey, ik heb hier een mondkapje. Laten we een deal sluiten. Dat kan. Maar dat zo gebeurde, dat is wel heel erg bijzonder. We gaan even luisteren naar Mark Rutte, want die zei er vanmiddag ook iets over dit rapport. Dat gaat mij niet lukken om 600 bladzijden. Dat ga ik ook niet doen hierna. Ik blijf wel precies op de hoogte van wat ambtelijk daaruit gevist wordt. U gaat het rapport niet lezen? Nee, dat gaat me niet lukken. Van kaft tot kaft. Nee. Ronald, je lacht. Ja. Is dit opmerkelijk? Nee, want het gaat ook over de werkwijze van ministeries. Hè? Het gaat dus niet alleen over die poppetjes. Nee, de ervaring die ik altijd heb gehad is dat op de ministeries de afdeling voorlichting de basis. En beleidsmakers, en dat heb ik ook. Ik heb veel met ambtenaren gesproken in de tijd dat ik Kamerlid was. En die beleidsambtenaren die kwamen ook echt bij mij klagen. Dat ze op die ministeries terzijde werden gezet. En dat had altijd te maken met beeldvorming. En zeker op een dag dat weer alles is gelekt, vind ik dat een minister-president is even ook dit rapport kan aangrijpen om even in de spiegel te kijken en een beetje soul-searching te doen. In plaats van te zeggen van ja, ik heb allemaal geen tijd om dat te lezen hoor. Nee, hij moet er zelf ook een beetje om lachen, alsof het een hele rare vraag is. Ja, maar ik denk dat hij meer dacht van misschien had ik het beter niet kunnen zeggen. Maar het klinkt ook gelijk weer zo neerbuigend. Hè? Van heel veel mensen hebben heel veel tijd en energie erin gestoken. De onderzoekers, de mensen die ondervraagd zijn. De pers die natuurlijk ook zijn best gedaan heeft om het door te lezen. En voor de burger samen te vatten. En eigenlijk zeg je in één zinnetje dat je het allemaal niet zo vreselijk relevant vindt. Ik vind het kwalijk. Ja, maar je ziet ook vaak dat wetenschappers, of in dit geval zijn het geen wetenschappers, maar een accountancybureau, maar dat onderzoek ook vaak wordt gebruikt om tijd te kopen. Ja. Om dingen even zelf op orde te krijgen. En dat is hier natuurlijk ook. De bedragen die voor dit onderzoek worden uitgegeven zijn ongekend. Vele miljoenen. En er komen nog twee delen. Dat is allemaal weer tijd dat Rutte en Hugo de Jonge kunnen zeggen, ja, maar het onderzoek loopt nog en we moeten even kijken. En het maar is ook moeten tijd we dan geen onderzoeken doen? Nee, we moeten wel onderzoeken doen. Ja. Maar dit onderzoek laat ook zien dat deze methode, dat een consultancybureau voor heel veel miljoenen al die bonnetjes gaat nakijken, dat in de praktijk dus ook allemaal niet zoveel oplevert. Frank Bosman, je kan nu t-shirts kopen. Mag ik daar nog iets op? Ja? Want er is dus in totaal 6 miljoen exclusief BTW aan dit onderzoek besteed. Ja. En dat vind ik wel op een dag als vandaag, weet je wel, dat je ook in de krant leest dat sommige kinderen naar school gaan men één boterham nemen in plaats van twee. Omdat anders hun zusjes ook nog een extra boterham willen en die er gewoon niet is. Ja, dat schuurt en waarom wel. Moet daar een accountant voor worden ingehuurd? Dan kan niet gewoon het ministerie, een ambtenaar, dat leveren. Ja, veel vragen nog. We gaan ze niet laten beantwoorden door Marcella. Maar Marcella gaat wel vertellen hoe het staat in de Davis Cup strijd tussen Groot-Brittannië en Nederland. Ja, dat beslissende dubbelspel. Want als Nederland deze dubbel wint, dan zijn we door naar de eindfinale in november in Malaga. Wint Groot-Brittannië deze dubbel, dan zijn alle vier de landen, dus ook Amerika en Kazachstan, nog kandidaat om door te gaan. Dus het is ongelooflijk spannend. De wedstrijd is net begonnen. Het gaat niet best eigenlijk voor de Nederlanders. Meteen een break achter. Service game van Matwee Middelkoop ging verloren, terwijl ze 40-0 voorstonden. Toen 9 punten op rij voor Murray en Salisbury. 2-0 werd het voor de Britten. Nu is het 2-1 geworden met de servicebeurt van Wesley Koolhof. Maar goed, het is dus 2-1 break achter voor de Nederlanders. Maar de set is nog lang, dus ze kunnen het nog goed maken. De laatste minuut in de reguliere speeltijd van Utrecht-NEC. Mark. Ja, daar is de set nog lang. De eerste helft is niet meer lang. 10 seconden nog en dan zit de officiële speeltijd erop. In de eerste helft waar NEC een reuze kans kreeg. Daar waren we live bij. Er komen 2 minuten extra tijd bij. En daarna was het bijna 1-0 voor FC Utrecht. Een lage corner van de rechterkant van het veld kwam op de schoot van Bas Dost. En die kreeg de bal toch richting het doel. Daar lag ook nog Van de Kust. En die hoefde maar een klein tikje te geven. Metertje en dan was het een doelpunt geweest. Maar daar slaagde de linksachter van FC Utrecht niet in. Waar hij overigens wel in slaagde. Terwijl NEC nog een corner mag nemen. Dat was een gemene schaar uitdelen. Bij aanvallen met Son van NEC. En dan heb ik het niet over zo'n aanvallende schaar. Hè, waarbij je met een schijnbeweging je tegenstander passeert. Nee, zo'n schaar waarbij je bijna iemand zijn benen eraf knipt. Kreeg hij terecht een gele kaart voor. Halverwege zijn eigen helft. Heerlijk glijden over dat natte gras. Maar daar was Metson wel het slachtoffer van. Intussen gaat de corner getrapt worden door Tafsan. Dat is de man met de linkervoet die hem vanaf de linkerkant van het veld van het doel van Barkas gaat afdraaien. Wat had hij een goede redding in huis op die inzet van Metson. Die schuin voor hem opdook net binnen de 16 meter 1-1. Die corner draait dus af richting tweede paal. Kopbal Marques over. Krijgt de bal niet naar beneden geknikt. En daardoor verdwijnt de bal toch wel hoog over het doel van Vasilis Barkas. En dan denk ik dat scheidsrechter Nachtegaal het wel goed vindt voor de eerste helft. Shirt over het hoofd. Ivan Marques had hier meer uit willen halen. Een doelpunt. Maar dat komt er niet. Zoals er helemaal nog niet gescoord is. Ik denk nog een minuutje te gaan in de Galgenwaard in de eerste helft. 0-0. De NPO wil dat Omroep Ongehoord Nederland wordt aangepakt. In het programma Ongehoord Nieuws waren gisteren deze opmerkingen te horen. Op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme. Namelijk blanken die door zwarte in elkaar worden geslagen. Ja, Pepijn, het zijn werkelijk schokkende beelden. Je ziet dat, dat blanken in elkaar worden geslagen door negers. Zien we overigens op grote schaal. Dit soort filmpjes die worden gedeeld op het internet. Marcia, wat vind je hiervan? Ja, ik heb die beelden gekeken en ik dacht echt van, wat is dit? Het is gewoon volgens mij over de hele wereld zijn allemaal random vechtpartijen maar bij elkaar gegoogeld, geknipt en geplakt. Als een soort amateuristisch kunstwerkje. Terwijl wat er aan de orde wordt gesteld is gewoon puur racisme. Dat zeg maar zwarte witte zouden slaan, keihard. En als je daarmee, ik bedoel, dit wordt gefinancierd door belastinggeld. Ja, ik heb daar echt heel veel moeite mee. Ronald Verraak, wat vind je nou erg inderdaad dat die filmpjes en de suggestie erachter, of ook woordgebruik, blank, het N-woord, zoals het dan nu hoort, dat wordt gewoon gebruikt. Wat vind je nou erger? Nou, ik vind dat iedereen heeft het recht om elke vorm van discriminatie aan te pakken. Wit, zwart, maakt mij niet uit. Maar dit is natuurlijk een provocatie. En dit is ook volgens mij, ik kan het niet anders interpreteren dan als provocatie. Ze zijn toegelaten tot het publieke bestel. Dat is ooit besloten. Dat moest dan vanwege de diversiteit of wat dan ook. Maar je weet dat je provocateurs binnenhaalt. Dus ze zitten nu natuurlijk vanuit hun positie gezien in een hele riante stoel. Want ja, iedereen is boos op ze. Ze zijn al eerder terecht gewezen. In plaats van zich te gedragen, gaan ze natuurlijk dit soort dingen doen. Extra provoceren, zodat ook wij aan deze tafel weer heel boos worden. En zij kunnen zeggen van, ja, ze hebben een hekel aan ons. Mm. En zo proberen hun achterban te bedienen. Dus ja, het is allemaal niet fraai. Ja, want de baas van de NPO, Frederik Leeflang, die zegt, de grens van de redactionele vrijheid is bereikt. Ze vraagt het commissariaat voor de media zich uit te spreken over de uitzending. Frank, juiste stap? Ja, ik denk dat dat de enige stap is die je kan zetten. Het is natuurlijk heel belangrijk om de pluriformiteit en de onafhankelijkheid van de journalistiek in Nederland te waarborgen. Ook als er meningen, opinies, interpretaties worden gegeven die voor de meerderheid van de mensen misschien wat buiten de rand vallen. Ik vind het heel moeilijk om daarop in te grijpen. Maar gelukkig hebben we in Nederland eigenlijk al zo vaak een systeem waarin mensen zeg maar een soort onafhankelijke uitspraak kunnen vragen die die grenzen ook kan bewaken. Ik vind het dus kwalijk dat kijk, volgens mij gaat het er gewoon over dat mensen de onbedwingbare neiging hebben om elkaar pijn te doen en elkaar op het gezicht te timmeren. En volgens mij is daar geen enkele etnische of religieuze connotatie bij nodig. Volgens mij doen mensen dat gewoon überhaupt heel graag. Wat de omroep dan weer vervolgens doet, is suggereren dat het grote probleem eigenlijk precies wel een etnische achtergrond heeft. En volgens mij is dat een verdraaiing van de werkelijkheid en helpt het helemaal niemand. Verschillende omroepen, 8 nu, sinds de laatste telling, die hebben een statement naar buiten gebracht. Zij zeggen dat dit onjournalistiek is, onethisch is en in strijd met de kernwapens van waarden van de NPO. Marcia, is dat een goed statement of moeten die omroepen wachten op de commissariaat van de media? Ja, ik denk dat je de omroepen verder de mond niet kunt snoeren. Dus dat het aan die omroepen is om daar. Kijk, die omroepen hebben natuurlijk geen macht om een collega omroep eraf te gooien of zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat iets zo ver gaat dat ze zich toch willen laten horen. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Hè? De PvdA bijvoorbeeld, die hebben ook gezegd: wat een racistische drek. Dit is publieke omroep onwaardig. GroenLinks spreekt van puur vergif. Volgens D66 is het ranzig racisme op onze publieke omroep. Ja, de verontwaardiging over dit filmpje is groot. Er zat ook natuurlijk ook een Kamerlid bij, hè, Pepijn van Houwelingen. Wordt die dan nog in de Tweede Kamer besproken? Krijgt hij nog eventjes een verbale? Ja, ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld in het vragenuurtje aan bod zou komen. Ik weet niet of hij. Ja, dan kan hij natuurlijk ook daarnaar gevraagd worden. Maar zover is het nog niet. Nee. Ik denk dat hij zelfs hoopt dat er ernaar gevraagd wordt. Precies. Want dan kan hij nog eventjes flink duidelijk maken dat hij voor de hardwerkende arme blanke Nederlander staat. Ja. Die door het zwarte spook wordt vertrapt. Ja. Dat wil hij graag. Hij wil die aandacht. En wat denken jullie als je dan. Want ik lees nu vooruit de reactie van Arnold Karskens, voorzitter van het bestuur van Ongehoord Nederland. Die zegt: ja, van racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld moeten wij niets hebben. Wij nemen als omroep hier afstand van. Ja. Nee, dat is ook zo. Kijk, als we nou zeggen dat dit geen racisme is. Als we een commerciële omroep waren, dan wordt er gewoon naar de wet gekeken. Of je haatzaait, dat soort dingen. Nou, ze zullen het best wel binnen die grens blijven. Want de vrijheid van meningsuiting gaat heel ver. Je mag ook provoceren binnen de grenzen van meningsuiting. Om het publieke debat daarmee vooruit te helpen. Maar ze zijn niet commercieel. Ze zijn onderdeel van de publieke omroep, van de publieke omroep bestellen. En daarbinnen gelden eigen regels. Het is ook een soort, hè, een plakkertje van de kwaliteit. De voorzitter van de NPO die zegt in de verklaring, die wijst naar de mediawet en die zegt dat er passende maatregelen genomen kunnen worden als een omroep aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep. Maar dat is natuurlijk net de vraag. Maar ja, is dit aanzetten tot geweld? Ja. Dat is ook dat zou je bij een rechter moeten checken. En dan is het heel lastig om dat hard te krijgen. Ja. Maar het probleem is, kijk, we hebben al heel lang dit publieke bestel en er is nog nooit een omroep uitgegooid. Nog nooit. Nee. Dat past ook heel slecht in onze polder media. Die het publieke bestel is. Dus dat wordt heel ingewikkeld. We moeten de volgende keer even net iets beter nadenken voordat we mensen toelaten. Ja, wordt al nagedacht over andersoortige regels voor toetreding. Ja, want je had heel weinig leden nodig om toe te treden. Dat en het gaat ook over je redactionele inhoudelijke statements en dergelijke. Maar als we het even hierover hebben. Als een omroep zich niet aan journalistieke codes houdt, kan er een sanctie worden opgelegd. 2 keer een sanctie kan de staatssecretaris de vergunning heroverwegen. Ja. Dat klinkt vrij ingewikkeld. Gaat hij ook niet doen, denk ik. Hè? Want op het moment dat de minister zou besluiten om de zendvergunning in te trekken, geeft hij daarmee een politiek signaal af dat door degene die dan verboden gaan worden natuurlijk als koren op de molen gebruikt worden. Je moet natuurlijk niet vergeten dat een omroep als Ongehoord Nederland natuurlijk ook de gevoelens vertegenwoordigt van een belangrijk deel van de Nederlandse samenleving. Dat kunnen we vervelend vinden en daar kunnen we van alles van vinden. Maar om dan vervolgens die groep zeg maar via een soort ministeriële zet buitenspel te zetten, zou dus een averechts effect kunnen hebben. Ja, en dat is natuurlijk altijd de discussie. Hè? Dan gaat het ondergronds. Dat zeggen we bij heel veel issues. Maar het is ook wel vaak bijvoorbeeld over die gele hesjes gegaan. Nou, ik heb wel collega's gehad, die werden dan opgezet. Dan moesten ze naar zo'n demonstratie. Maar dan waren er maar 6 gele hesjes. Dus dan ging ik al die 6 gele hesjes bevragen. Ja, maar je moet ook weer niet doen alsof dat een miljoen maar tegelijkertijd stemmers denk ik op Forum. Dat is natuurlijk wel een groot deel van de. Ja, goed, maar bij de laatste verkiezingen hebben we wel gezien dat die toch behoorlijk gemarginaliseerd zijn. In de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ik was bij de uitslagenavond in dat kasteel met iedereen had zich mooi opgedost. Maar het was wel een taaie avond voor de forumbezoekers. Want dat ging gewoon van 3-1 of van vaak 1 zetel. Maar ongehoord zit in een zetel. Want ze zitten precies in de situatie die ze willen hebben. Ze willen provoceren. Ja. Ze zitten nu in een zetel. Ze krijgen geld. Ze zijn onderdeel van de NPO. En ze denken van nou, krijg ons hier maar eens weg. Ja. En dat valt dus niet mee. Dus de rest is bezig met hoe krijgen we ze daar weg. Probleem is, we hadden ze er nooit neer moeten zetten. Achteraf bezien, hè? Ja, nou, dat liet zich al best voorspellen destijds, denk ik. Maar goed. Ja. Ronald Granraak, wij gaan eventjes naar de Davis Cup, naar Marcella Mesker. Ja, 3-2 voor Groot-Brittannië met Andy Murray aan service. Murray en Salisbury leiden met een break. Dat was dus die openingsgame van de wedstrijd. Service van Matvey Middelkoop, 39 jaar inmiddels, dubbelspecialist. Maar nog niet zo goed als Wesley Kolhof. Die heeft natuurlijk de finale van de US Open gehaald. Matvey Middelkoop nog niet in topvorm. Goed, kan misschien nog komen, want hij heeft het moeilijk op zijn eigen service game. 1 keer verloren, vorige service game weliswaar gewonnen, maar weer een breakpoint tegen. Dus gaat het mondjesmaat in het begin. Deze eerste 6 games van de wedstrijd. En je weet, als je tegen Andy Murray speelt in Glasgow, in Schotland, en het is erop of eronder voor Groot-Brittannië. Zij moeten deze wedstrijd winnen om dus nog een mogelijke finale plaats in die eindronde van de Davis Cup in stand te houden. Nou, dat kan je wel aan Andy Murray overlaten. Die begint messcherp. Hij is niet gekozen om te singelen, hè, want dat waren Evans en Norrie. Die zijn tegenwoordig beter in het enkelspel. Murray is 35 jaar. Maar zoals hij hier begint, de scherpte die hij toont, de ambitie, de wilskracht, ja, dat is toch wel ongelooflijk. En daar moeten Middelkoop en Kolhof het vanavond in dit beslissende dubbelspel nog maar van zien te winnen. 3-2 voor Groot-Brittannië, eerste set. Straks meer van dit en ook meer van ons nieuwsforum met Marcia Nieuwenhuis, Ronald van Raak en Frank Bosman. En de tweede helft van Utrecht NEC. Tot zo na 9 uur. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Ronit Pallash stortte zich op een bloemlezing over de schrijver en criminoloog Andreas Burnier. Nou, op het moment ligt er alleen maar Andreas Burnier op mijn nachtkastje. Hier woont alleen de tijd, is een fotoboek van Maarten Slagboom en zijn dochter Billy. Die zijn gefascineerd door verlaten en overwoekerde gebouwen. We gaan op dezelfde manier worden we totaal blij als we die grote beschimmelde mossige panden zien. Kees Boonman over struikelblokken in de politiek. Hoe zit het eigenlijk met dat rapport van Deloitte van Siewert van Linden? En boekenrecensent Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Hey Irene, heb jij altijd al de loterij willen winnen? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou, deze maand zijn er 2 keer zoveel geldprijzen bij de Vriendenloterij. Echt waar? Dan heb je 2 keer zoveel kans. Ja, op alle geldprijzen. Dus ook op 1 miljoen euro. Zo'n kans laat je toch niet liggen? Dat zeg ik. Ga snel naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. We proberen bewust te leven.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. 8:54. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. En bij FC Utrecht NEC hebben ze de thee net op en we volgen zo de tweede helft tussen stand 0-0. En we zijn ook bij de Davis Cup tussen Groot-Brittannië en Nederland. Marcella Mesker. Ja, goed nieuws. De break is teruggepakt. Het is nu 4-4 in de eerste set. De service van Joe Silsbury werd op laf gebroken. Dus stand weer helemaal in evenwicht. 4-4, eerste set. Met ons nieuwsforum bespreken wij de afgelopen week. Want wat moet er gaan gebeuren met die hoge energierekeningen? En wordt het geen tijd voor een hek om Amsterdam? Dat vragen we aan filosoof en oud-Kamerlid Ronald van Raak, AD-journalist Marcia Nieuwenhuis en cultuurtheoloog Frans Bosman. Maar eerst, volgende week is het weer Prinsjesdag en dan gaan we dit voorlopig niet meer horen. Nou ja, kijk, er is van alles gelekt of er gaat van alles rond. Volgende week dinsdag gaan we dat presenteren. Nou, ik mag er natuurlijk nog niks over zeggen. Maar dat houden we ook niet vol. Alleen we zeggen nog niet wat we wel of niet doen, want dat komt bij Prinsjesdag. Wij komen volgende week op Prinsjesdag met de begroting voor 2023. Maar ja, dat staat nu in de krant en ik kan daar echt nog niet op reageren. Nee. Frank, ja, steeds verwijzen naar Prinsjesdag en dus niks zeggen. En traditioneel lekken natuurlijk, hè, want een paar dagen van tevoren moet RTL toch weer minstens proberen om de eerste lekkage boven water te krijgen. Niet alleen RTL, hè? De NOS heeft de Prinsjesdagstukken ik zit bij de publieke omroepen hier. Neem me niet kwalijk. Sorry. Trots op de lek. Dat is gevaarlijk. Gaan we meteen even naartoe, jongens. De NOS heeft zelfs de Prinsjesdagstukken al in handen. Ja, daar komt-ie. Het voorwoord van de miljoenennota noemt het kabinet zelf deze maatregelen historisch. Maar van het enorme koopkrachtverlies dit jaar, zo'n 7%, wordt volgend jaar maar 4% goed gemaakt. Premier Rutte die gaf zojuist zijn wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. Die wilde nog niet op de Prinsjesdag plannen ingaan, maar hij gaf wel een voorwaarschuwing. Wat we ook doen, het zal nooit alle problemen wegnemen. Het zal altijd het dempen zijn van de effecten. Omdat de gevolgen van die sterk stijgende rekening, ook van die energierekening en die sterk stijgende inflatie niet volledig is te compenseren. Ja, gaan we nou eerst in op de inhoud of op dat lekken? Nou, heel even die inhoud. We horen van Rutte dat die koopkracht niet volledig wordt rechtgetrokken, Ronald. Wat vind je daarvan? Ja, ik zal je mijn dilemma geven. Dat heeft toch ook met dat lekken te maken. Ik krijg nu allerlei cijfers. De NOS zou de stukken hebben. Nou, ik kan me dat niet voorstellen. Ze hebben stukken. Dus dingen stukjes, die goed uitkomen. Prinsjesdagstukken zijn in handen, niet alle. Precies. Dus het hele beeld hebben we niet. Dus daar kan ik niet op reageren. Tegelijkertijd krijg je al wel zijn ook de berekeningen van het Centraal Planbureau gelekt. Maar dat kan ook al helemaal niet. Want ik hoor tegelijkertijd dat het nog niet klaar is. Dat er nog heel veel wordt nagedacht over extra investeringen. En dat allemaal met Prinsjesdag. Mm. Ja, wat moet ik hier nou mee? Dus okay, jullie vragen mij nou om een mening. Dit begrijp ik, maar er wordt dus vanuit NOS Den Haag gecommuniceerd dat de koopkrachtdaling over dit jaar niet volledig zal worden gecompenseerd. Als we daar dus vanuit gaan, dan wil ik graag weten wat je daarvan vindt. Ja, nou ja, dat geldt voor de mensen aan de onderkant die weinig hebben, is dat desastreus. Want wij denken van 3% of 6%, het is wel te doen. Maar er zijn een miljoen huishoudens die op de rand staan om in armoede te vervallen. Heel veel kinderarmoede. En dat is echt, dat slaat serieus toe. En die grens die is heel wankel. En die grens die kan al bij een tientje liggen of bij een paar tientjes. Het is op. En dan kunnen mensen dus ook in grote problemen raken. En dat wordt niet gecompenseerd. Nou, we gaan het direct nog over de energiecrisis hebben, hoe je dat wel zou kunnen doen. Ik denk als er een wil was geweest bij het kabinet, dan had dat veel beter gekund. Maar nogmaals, een koopkrachtplaatje, 6,7% of wat dan ook, dat zegt niks. We moeten naar huishoudens gaan kijken. Mm. Want voor een groot deel van Nederland maakt het gewoon niet zoveel uit, die 6,7%. Maar ik ben vooral heel erg bang voor de gevolgen van die hele grote groeiende groep. Met een lager inkomen, laag middeninkomen. Ja, middenklasse, en wat de gevolgen daarvan zijn. En deze cijfers zeggen daar helemaal niets over. Nou, daar heb ik niet helemaal met je eens. Er zijn koopkrachtplaatjes. Hè? En in dat eigenlijk één superbelangrijk plaatje is wat betekent alle maatregelen die genomen nou worden voor hoe de portemonnee van de mensen eruit ziet. En die koopkrachtplaatjes, daar is al wel meer over bekend dan alleen dit ene percentage. Dus wat je kan zien is dat er Bijvoorbeeld de uitkeringsgerechtigden, die gaan er vooral flink op vooruit. 8,5%. Dus dat is echt heel fors. Ook vooral de lage inkomens, die gaan er echt relatief meer op vooruit. Hè? Als je kijkt naar het aantal personen wat in armoede zou vallen, dat zou, als het kabinet dus niks zou doen, zou dat 7,6% zijn van de bevolking. Mm-hmm. Nu, door de maatregelen van dit kabinet, wordt het niet 7,6%, maar 4,9%. Dus er wordt echt door dit kabinet grof geld uitgetrokken om dat aantal omlaag te brengen. Ik bedoel, het zijn nog steeds heel veel mensen. Hè? Dus bijna 5% van de mensen. Maar jij zegt dus de armere deel van de samenleving gaat er op vooruit. De maatregelen die genomen worden helpen de armen meer dan de rijken. Ja, is dit wel simpel gezegd? Met al die maatregelen ben ik super blij. Ja. Heel blij. Alleen ik zit echt met een probleem. Ik heb er ook 15 jaar in de Tweede Kamer naar die cijfers zitten kijken. En ze zijn nooit echt een reële afspiegeling geweest voor een feitelijke situatie van een gezin. Het zijn allemaal abstracties van abstracties. Het is allemaal beleid met spreadsheet. En daarom is het zo moeilijk om dat vandaag te beoordelen. Maar het feit dat er meer geld gaat naar mensen met minder en met weinig geld, dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar dat is stukjes. Aan jou daarover een vraag van: is het kabinet, het huidige kabinet, heeft dat genoeg voelsprieten in de samenleving bij dit soort gezinnen om de juiste keuzes te maken? Ja, ik denk dat het kabinet, de afgelopen kabinetten Rutte toch al meerdere malen heeft laten zien dat ze erg gevoelig is voor allerlei macro-economische gevoeligheden voor het investeren in economie die en allerlei plannen die vooral de rijkeren in Nederland erg goed uitkomen. Dat zou goed zijn voor de economie en dus voor alle Nederlanders. Hè. Dat is dan het verhaal wat verteld wordt. Maar laten we in ieder geval zeggen dat het kabinet niet de boodschap uitgestraald heeft, dat het heel goed in staat is te begrijpen wat er bij gezinnen in de wijk gebeurt. Ik was vandaag bij een goede vriendin van mij en die zegt: ja, ik heb, we moeten wel gaan beslissen of we nu naar de supermarkt gaan of dat de kachel aangaat. Ja. Die verhalen hoor je. En nog even over die stukjes lekken. Er worden dus stukjes gelekt. Is dat bewust, Marcia, dat er bepaalde stukken naar buiten komen? Nou ja, wat journalisten in elk geval altijd graag willen hebben, is het voorwoord. He, want daarin wordt een beetje beschreven hoe het kabinet nou ziet wat er voor maatregelen worden genomen. En dus die beruchte koopkrachtplaatje. Ik vind het ook een vreselijk woord. Maar daarin zie je dus eigenlijk van wat gebeurt er met de portemonnee van de mensen. Maar dat is grappig. Journalisten willen dat graag hebben. Maar ik wil als journalist wel vaker dingen hebben. Maar die krijg ik niet. Wie lekt dit? Ja, dat kunnen we niet gaan zeggen natuurlijk. Maar ik weet het wel. Want Ronald. Ja, dat zijn, kijk, de ministeries hebben mensen in dienst. Dat heet voorlichters. En hun werk is om dit te doen. En dat gebeurt strategisch. Dus ik snap heel goed dat journalisten die informatie willen hebben. Want dat is namelijk je werk. Je wil die informatie hebben. Maar als het gaat om dit soort lekken die ook nog eens zonder naam zijn. Hè, dus het gaat allemaal in het geheim. Ja. Je wordt als journalist ook onderdeel van een mediastrategie van het kabinet. En het leidt er ook toe dat de Kamer zijn controlerende werk niet kan doen. Want de Kamerleden hebben die stukken niet. En die worden straks wel gevraagd van: ja, wat vindt u ervan? En ik heb het als Kamerlid vaak meegemaakt dat het achteraf helemaal niet bleek te kloppen. Of half waar was. Ja. Of in een context toch heel anders bleek te zijn. Dat is ook moeilijk voor de mensen in het land. Hè? Dus stel je voor, je bent iemand die in een arme situatie zit. En je denkt op basis van de gelekte stukken en de uitleg die de journalisten eraan geven: ik ga erop vooruit. Dan is het Prinsjesdag. En dan kan het zomaar zijn dat het toch net even iets ingewikkelder ligt dan je gedacht had. Ja, of op het eind van het jaar ga je klagen, want het lukt echt niet meer. En de buurman zegt: ja, maar je bent er toch op vooruit gegaan. Ja, de meeste lekken gaan niet per ongeluk. Er wordt met een reden gelekt. Er wordt geprobeerd om te spinnen natuurlijk. Overigens gebeurt dat echt niet alleen van vanuit het kabinet, hoor, zoals Ronald van Raak suggereert. Degene die echt betrapt is ooit, hè, is Paul Tang geweest. Ja. Dat was geen kabinetslid. En vanuit de coalitie, absoluut. Dat was een kamerlid. Maar Ronald, wat vind jij als je weet wie het doet? Moet die worden ontslagen? Bijvoorbeeld de verantwoordelijk minister die dit doet? Moet die worden ontslagen? Ja, ik heb daar 15 jaar lang elke keer door bij Prinsjesdag gaan staan en geëist en van de Kamer gevraagd: neem jezelf serieus als parlement? Maar dat heeft het parlement nooit gedaan. Je komt er niet achter, omdat het beleid is. Het is niet zo dat het per ongeluk is en dat de minister-president telkens zegt: hé, wat vervelend dat er nou weer is gelekt. Nee, het is beleid om dat te doen. Omdat zo het kabinet een soort controlevrije situatie dan creëert. Dan heb ik nog één afsluitende vraag, Frank. Als journalisten krijgen dus die stukken in handen, zouden ze dan gezamenlijk, hypothetisch gezien, moeten kunnen zeggen: dit gaan we gewoon niet doen? Ja. Want we worden gebruikt. Ja, ik denk dat het zou een enorme opsteker zijn voor heel Nederland als de journalistiek zou zeggen: we hebben deze plannen wel ingezien, maar het is allemaal nog informeel, het is allemaal nog niet officieel. Daar kan nog niet over gediscussieerd worden, want ze liggen nog niet. Hè, de plannen zijn nog niet openbaar. Laten we de chaos voor Prinsjesdag wat dimmen. Laten we het niet doen en laten we, als ze openbaar gemaakt zijn, laten we ze de plannen dan fileren, want dat moeten journalisten uiteraard doen. Marcia, hoe reëel is dat, afsluitend? Nou, ik ben het er niet mee eens. Het is onthullen wat je doet op basis van meerdere bronnen. Hè? Het is niet zo dat wat wij vandaag hebben geschreven, dat het ineens dinsdag allemaal anders is. Want anders zouden we dat niet schrijven, natuurlijk. Nee. We zullen zien. Komend weekend gaan we nog meer stukjes waarschijnlijk van die Prinsjesdag stukken zien. We gaan naar Utrecht. Mark. 10 minuten onderweg in de tweede helft. Het is nog altijd 0-0. En dat is mede te danken aan Jasper Sillissen. Die geeft net even zijn visitekaartje af aan Van Gaal. Goed moment voor uitgekozen. Zo vlak voor de interlandbreek. Geweldige redding toen Doefikas voor hem opdook. Schuin voor zijn doel. Die schoten hard tussen de palen. Maar de goalie van in ieder geval de voorselectie of de selectie van Louis van Gaal, die tikte die bal echt heel knap zijn doel uit. Had ook een wat makkelijkere redding op een even zo grote kans voor Toornstra. Vlak daarvoor een 1-2 opgezet met Dos. Die legde klaar met de hak. En Dos kon recht voor het doel. Toornstra kon recht voor het doel. Rand 16 meter uithalen. Deed dat geplaatst met binnenkant rechts. En dat deed hij niet ver genoeg in de hoek. En daardoor kon Sillissen door naar links te vallen die bal keren. Maar die redding van net op dat schot van Doefikas was echt een geweldige redding van Jasper Sillissen. Utrecht zet aan. Utrecht wil de voorsprong. Plek 6 ligt voor het oprapen. Dat geldt overigens ook voor NEC. Dat met een schot van El Karouani ook de keeper aan het werk zette. Barkas stompte de bal toen uit zijn linkerhoek. Nu is Boussaïd de man met balbezit. 5 meter voor de achterlijn. Dubbele schaar. Fraaie actie. Maar het levert de bal wel in. Want komt niet voorbij Van Rooij. Van Rooij wordt met een 1-2 gevonden. En opent nu naar de linkerkant Tafsan. Wie is er eerder bij die bal? Tafsan of de keeper? De keeper kopt de bal weg voordat Tafsan gevaarlijk kan worden. En zo kopt hij de bal over de zijlijn. En mag NEC gaan gooien. 2 grote kansen voor Utrecht. Eentje voor Toornstra. Eentje voor Doefikas. Namelijk die laatste van Doefikas. Geweldig gepakt door Sillissen. Daardoor nog 0-0. Bijna 12 minuten onderweg in de tweede helft. We gaan naar Marcella Mesker. Hoe doen Kolhof en Middelkoop het? Ja, het is een echte wedstrijd geworden. Een spannende wedstrijd waar veel van afhangt. De winst en de doorgaan naar de finale van de Davis Cup. Het is 6-5 voor Nederland in de eerste set. Maar de Britten serveren. Dus het kan wel eens op een tiebreak uitlopen. Het is 30 gelijk op de service van de Britten. Kolhof ontvangt. Kolhof nummer 4 van de wereld op de dubbelranglijst. 13 titels, 19 finales. Middelkoop met zijn 39 jaar, 12 titels. 16 finales. Samen wonnen ze in het begin van hun dubbelcarrière 3 titels. Dus ze zijn wel op elkaar ingespeeld. Dat is misschien ook de reden dat Paul Haarhuis, de captain, voor dit duo heeft gekozen. Hij had natuurlijk ook nog Jean-Julien Royer in de achterhoede. Of misschien Botek, die weliswaar een singelaar is, maar in bloedvorm verkeert. Maar goed, het is spannend. Het is een best of three tiebreak sets. Dus wie weet gaan we hier vanavond tot het gaatje. Het zou me niet verbazen. Het is nog steeds 6-5 en nu een gamepoint voor de Britten om de tiebreak van de eerste set te bereiken. Gaan wij hier proberen om nog wat stukjes van de Prinsjesdag-puzzel te leggen. De gevolgen voor de energiecrisis zijn steeds zichtbaarder. Kinderen die zonder boterhammen naar school gaan. Mensen die het gas laten afsluiten. En een schuldenberg die steeds groter wordt. En dus werd de druk op het kabinet steeds groter om met plannen te komen. Dit is wat we nu weten. Er wordt gewerkt aan een fonds voor dit jaar, voor mensen die nu in de problemen komen met het betalen van hun energierekeningen. En verder kijken ze naar een prijsplafond tot aan een bepaald gebruik van energie. Dat laatste dat gaat volgend jaar dan pas in. En dat gaat het Rijk ook wel miljarden euro's kosten. Daar moeten ze nu nog naar gaan kijken hoe ze dat precies gaan dekken. Ja, dat noodfonds gaat dus over dit jaar, het prijsplafond. Dat zal dus in die Prinsjesdag stukken moeten staan. Die plannen. Is er iemand hier aan tafel die zegt, dat is op tijd, het is niet te laat? Nou, wat voor ja, mij ik dacht, ik kan hem naar de weg gaan vragen, maar Marcia. Nou, wat mij heel erg opviel was dat er heel lang, echt heel lang door dit kabinet is gezet, nee, voor dit jaar kan het niet meer. Dat is te ingewikkeld. Dat gaat ons niet lukken. Dat kan echt niet. En dat, die lijn werd heel lang volgehouden. En nu, vandaag, zei Jette nog naar de ministerraad van, nou, dinsdag is er waarschijnlijk meer nieuws. Dus kan er ineens kon er toch meer. En je ziet ook dat bijvoorbeeld in andere landen om ons heen is ook meer gebeurd. Dus iets wat niet kon, kon daarna ineens wel. En daar is ook wel kritiek op, hè. Frans Timmermans en Diederik Samsom die zeggen dat ook wel hardop. Van, is gewoon te lang niks gedaan, terwijl er wel wat kon. En in onze buurlanden kon er in één keer ook veel eerder heel veel dingen. En het lijkt me toch sterk dat Nederland zo uniek is dat wij dat niet zouden kunnen doen. Wij hebben heel erg vastgehouden aan die markt. En ik zat ook vandaag weer te denken, ik heb dat natuurlijk allemaal nog meegemaakt. Energie is essentieel. En wat we nu zien is dat energie geen markt is. Maar die marktwerking in de energie, dat is eigenlijk nog heel recent. Dat is in 2004 echt pas afgerond. Toen zijn al onze energiebedrijven, die eerst van de gemeente en de provincie waren, de Essence, de Nuon, de Eneco's, die zijn verkocht aan bedrijven in Duitsland, Zweden, in Japan. Het was allemaal de markt. En nu zie je dat in Europa zelfs, die markt weer opgeheven gaat worden. Zullen we het gaat gewoon reconstitutionaliseren? Gewoon weer terugbrengen om de overheid. Alleen er is één probleem. Ik vind het fantastisch dat er heel erg veel geld wordt uitgegeven om de mensen te compenseren. Ja, alleen dat is dan het noodfonds, hè, waar we het over hebben. Alleen je compenseert dan voor een markt die niet werkt. Dus feitelijk gaat er weer heel veel geld van de burgers, belastinggeld, naar die markt, naar die bedrijven. Wat veel beter is, is dat we die marktwerking eruit halen en zeggen van ja, energievoorziening is zo essentieel, dat moet publiek zijn, dat moet weer gewoon een publiek georganiseerd worden. Ja, dat is voor langere termijn dan genezen. Maar laten we het heel even hebben over deze concrete maatregelen. Dat noodfonds bijvoorbeeld. Hè. Frank, denk je dat een goed idee is? Ik denk dat elke vorm van steun die we aan de zwaksten in onze samenleving kunnen geven, dat het een goed idee is. Dus ik wil sowieso het kabinet bedanken dat ze dat in ieder geval gedaan hebben. Ik denk alleen dat het te laat is en dat het niet genoeg is. Dus willen wij de energiehuishouding van Europa ook voor de lange termijn veilig kunnen stellen, dan zijn er volgens mij twee dingen nodig. Een regulering van de energiemarkt en een enorme investering in bijvoorbeeld warmtepompen. Ja. Laat de overheid zoveel mogelijk. Dat is ook weer lange termijn. Ja, hè? Maar laat de overheid zoveel mogelijk investeren om mensen van het gas af te halen. Maar als je een aantal oppositiepartijen waren eigenlijk heel boos over zo'n fonds. Hè, want dan ga je mensen eerst in de schulden storten. En dan ga je dat pas oplossen. Wat denk jij? Nou ja, dat is ook lastig. Hè? Dat, premier Rutte werd daar vanmiddag ook naar gevraagd bij de persconferentie. Kijk, in sommige andere landen is het niet geliberaliseerd. Dus daar is het makkelijker om als overheid te zeggen van nou, we stellen een maximumprijs in of niet. Hier is het natuurlijk allemaal in de handen van de energiebedrijven. Dus dat maakt het ook heel lastig. Dat maakt ook dat er, als er dan een zo'n regeling komt, het is heel moeilijk te voorspellen wat ons dat dan gaat kosten. Want we weten nog niet hoe hoog die gasprijs straks zal zijn. We weten niet wat de LNG-markt doet. Hè. De hele wereld die wil nu graag LNG. Ja, dat drijft de prijs op. Maar ondertussen zijn ze ook keihard terminals aan het bouwen. Wat ook weer van invloed is op de prijs. Dus er zijn nog heel veel dingen. We weten niet welk weer het wordt deze winter. Nee. Dus stel dat het heel koud wordt. Dus hebben we straks echt veel meer geld nodig dan als het niet zo is. Ja. En het is heel ingewikkeld. Dus het moet uitgevoerd worden. Ja, we hebben dus eigenlijk verschillende opties. Hè? Want er is ook die optie van het prijsplafond. Dat was al een idee wat natuurlijk PvdA en GroenLinks al vorige week mee kwamen. En ook geloof ik al eerder is dat geroepen in de Kamer. Het zou betekenen dat er een maximumprijs komt voor stroom en gas, gebaseerd op de prijs die men betaalde in januari. Exact eigenlijk het idee van PvdA en GroenLinks. Marcia, ik had het bijna het idee, het kabinet wilde gewoon niet toegeven dat het een goed idee was. Of waarom duurde dat nog weer zo lang? Want nu gaan ze daar gewoon mee instemmen, lijkt het. Ja, nee, je ziet ook dat Europees, misschien dat het daardoor komt, omdat er is ook een noodplan gekomen, hè, van de Europese Commissie voor zo'n maximumprijs voor elektriciteit. Dus als zoiets Europees wordt besloten, dan is het ook moeilijker achterblijven, denk ik, dan als dat niet het geval is. Ja. Rans, hoe kijk jij naar dat idee? Want er werd eerst gezegd, ja, plafond moeten we niet hebben, want dan gaan mensen, die blijven dan gewoon lekker stoken en gaan lekker in de sauna zitten, want dan maakt het allemaal niet meer uit. Vervolgens komt er dan een deel van van de oplossing is, oké, er is wel nog steeds een maximum. Hè, je gemiddelde verbruik van vorig jaar, dat krijg je voor een goedkopere prijs en pas daarna ga je meer betalen. Is dat dan de oplossing? Nou, het is crisis. Dus elke oplossing is goed. De kraan staat open, dus we moeten dweilen. Dus hier wordt een dweil. Er wordt gekeken welke dweil gaan we gebruiken. Maar het blijven dweilen als we de kraan niet dichtzetten. En dat dweilen moet. En dat wordt heel ingewikkeld. Het gaat heel veel geld kosten. heel veel bureaucratie, heel veel uitvoeringsorganisaties die straks weer overwerkt zijn en heel veel fraude. Dat geld kosten. Moet de overheid dat allemaal bijbetalen, die energiebedrijven? Of kan je die energiebedrijven ook dwingen om gewoon minder te verdienen aan dit hele gebeuren? Dat zijn ze nu aan het uitzoeken. En dat is in elk land ook weer anders. Omdat wij een volledig geliberaliseerde markt hebben zo'n beetje. In andere landen is dat makkelijker. Okay. Maar in ons land is dat vanwege die markt weer ingewikkeld. We gaan even een updateje halen in een ander land, vanuit een ander land, vanuit Glasgow. Marcella Mesker. Ja, een circus-act zag ik zo even van Matwee Middelkoop, die werkelijk op de grond ligt tijdens een rally, weer opstaat, dan met zijn snelle handen en reactie toch nog het punt wint. En de Nederlanders winnen de tiebreak. Het is 7-6 voor Nederland, terwijl ze dus een break achter stonden in de set. En weet je met hoeveel ze die tiebreak wonnen? Met 7-0. En ze hebben wel, onder andere, Andy Murray tegenover zich. Dus dit is werkelijk fantastisch. Een schitterende tiebreak, hoog niveau. De zenuwen overwonnen aan het begin van de set. En nu 1-0 voor. Nederland heeft nog 1 setje winst nodig om dus die finale van de Davis Cup te halen. Dan sta je bij de beste 8 landen ter wereld. En dat is sinds 2005 niet meer gebeurd. Maar goed, ik loop nu op de feiten vooruit. Laten we eerst maar afwachten wat het gaat worden. Maar de set is binnen. Ik hoor een enthousiaste Marcella Mesker. Zo is Mark dat. Kloostra, ben jij ook zo enthousiast? Nou, ik ben zeker wel enthousiast. En u hoort aan het publiek dat zij dat ook aan het zijn. Dat is een moeilijke zin. 65 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Jasper Sillissen net op een doorkopbal van Redan. Pas ingevallen bij FC Utrecht. Stond op de goede plek. Goede voorzet ook van de linkerkant van het veld. Doorgekopt door de net ingevallen spits bij FC Utrecht. Ingevallen voor die andere spits, voor Doefikas. 4 doelpunten maakte hij dit seizoen. Scoorde in de vorige 2 wedstrijden tegen NEC. Allebei de wedstrijden een doelpunt. Maar nu niet trefzeker, werd gewisseld. Maar het was een eenvoudige redding voor Sillissen. Die al een paar hele goede reddingen heeft op zijn naam heeft staan. Met name die op die inzet van die Doefikas. Die dus gewisseld werd 1-1. Was een geweldige redding. Er zijn genoeg kansen geweest. Ook voor NEC. Want daar verscheen Metson zomaar in de 16 meter. Sprong de bal alleen net te ver van zijn voet. Waardoor hij te dicht op Barkas kwam. En de keeper die 1-1 goed kon redden. Nu moet Proper opletten met Toornstra in zijn rug. Nou, dat lukt allemaal net met een sliding. En dan gaat NEC er weer vandoor met de bal. Goede paas richting Doelund. Controle niet goed. Het is een hele open tweede helft geworden. Na een eerste helft waar niet zo gek veel te beleven viel als het ging om doelkansen. Deze paas buitenkant voet van Boussaïd is te hard. Daar hebben we Sillissen weer. Die is eerder bij de bal. Halverwege. Tegen zijn eigen helft rost de bal naar voren. En dan stuit hij zo door naar zijn collega. Naar Vasilis Barkas, keeper van Utrecht. Nog niet gepasseerd. Sillissen ook nog niet. 0-0, 67 minuten onderweg. En wij praten met ons nieuwsforum over het nieuws van deze week. Marcia Nieuwenhuis, Ronald van Raak en Frank Bosman. En we gaan nog even verder praten over die energiecrisis. Want ook vanuit Europa kwam er deze week een plan. Energiereuzen als Shell en BP moeten 1/3 van hun winsten afdragen. Dat geld wordt dan gebruikt om burgers en bedrijven te helpen bij het betalen van hun hoge rekeningen. Nog een plan dus, Frank. Ben je eigenlijk verbaasd dat die plannen van de EU zo ver gaan? Nee, ik denk het niet. De EU ziet het natuurlijk ook op het moment om te laten zien dat ze ook relevant is. We zagen dat eerder met de Russische invasie in Oekraïne, dat de Europese Unie een grote bedrijvigheid aan de kant legde. Dat was natuurlijk ook gewoon om te laten zien, we zijn er, we zijn relevant, we betekenen iets. Ik denk dat het ook goed is. Ik ben zelf wel fan van een verdere Europese integratie. Tegelijkertijd denk ik dan altijd van, we zitten in principe in een vrije markteconomie. En kan je als Europese Unie, wij spreken uit het niks, in één keer hele grote beslag gaan leggen op winsten van bedrijven. Ik ben heel benieuwd hoe dat juridisch allemaal precies werkt. Ja, Marcia, hoe wordt hier in Den Haag op gereageerd? Is Rutte bijvoorbeeld blij met dit plan om in te grijpen op die vrije markt? Volgens mij waren ze in eerste instantie niet per se voor zo'n vaste prijs. Okay. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dit zit. Vicevoorzitter van de Europese Raad, Frans Timmermans, zegt het volgende. Je gaat gewoon naar die bedrijven toe. Je zegt, laat me de boeken zien. Waar zit jullie winst? En dan room je dat af. Als je dan zegt, ja, maar dat duurt een tijdje. Dan kun je zeggen, nou, dat kan een staat voorschieten. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Frank, jij valt bijna van je stoel. Ja, dit is toch een beetje het maakbaarheidsdenken wat de socialistische traditie, sorry Ronald, wel een beetje eigen is. Namelijk, dat fixen we even. Hè? Eigenlijk iemand die zegt, het is niet zo moeilijk. Ja, iedereen. Het is toch niet reëel. Je kan toch niet zomaar bedrijven winst afromen en als ze daar vervolgens over gaan sputteren tegen de lidstaten zeggen, nou dan schiet je die paar miljarden nog voor. Dat kan alleen gefinancierd worden als de geldmaakmachine in Brussel weer aangezet wordt, wat de inflatie aanwakkert, waar we nu ook al een probleem van hebben. Dus sorry, meneer Timmermans, maar de wereld zit net iets ingewikkelder in elkaar dan nu. Mijn socialistenhart gaat natuurlijk wel sneller kloppen bij dit soort maatregelen als multinationals worden aangepakt. Oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak, ik zeg het nog maar even. Zeker, maar ik zie ook wel, al omdat het multinationals zijn, daar zit natuurlijk het grote probleem. En dat betekent ook dat, ik ben er heel blij mee, je ziet wel dat er echt een verandering is. Dat marktdenken is een beetje aan het veranderen. En dat wil niet zeggen dat de wereld ineens helemaal anders is, maar vanaf nu worden problemen anders benaderd. En ik denk dat 5 jaar geleden zoiets nooit zou zijn voorgesteld. En zeker niet vanuit de Europese Unie. Maar dan wil je toch gewoon weer terug? Wil je nou niet terug de politiek in, Ronald? Dit is jouw momentum. Heel wetenschap. Ja, dat is wel vaker gezegd, ja. Maar gelukkig heb ik nog andere manieren, zoals hier, om me daar tegenaan te vermoeien. Goed, het is 9:30. NPO Radio 1. Freddy Fontijn met de hoofdpunten van het nieuws. De burgemeester van Washington heeft de noodtoestand uitgeroepen nu er inmiddels ruim 9000 migranten in de Amerikaanse hoofdstad zijn. Al maanden komen er bussen vol asielzoekers aan vanuit Texas en Arizona aan de grens met Mexico. Daarmee proberen republikeinse gouverneurs president Biden te dwingen tot een strenger immigratiebeleid. Het kabinet wil meer windparken op zee bouwen dan eerder gepland. In 2050 moeten windparken in de Noordzee 70 gigawatt vermogen leveren, meldt het FD. En de turbines moeten niet alleen stroom opwekken, maar ook waterstof. Bij een politieactie tegen ondermijning in Rotterdam-Zuid en het havengebied zijn 8 mensen aangehouden. Er zijn ook drugs, geld, voertuigen en een vuurwapen in beslag genomen. Onder meer moeten met in beslag genomen auto's openstaande belastingschulden worden voldaan of is er verdenking van witwassen. En een festival in Rotterdam heeft na veel kritiek een optreden van rapper Lil Kleine geannuleerd. Het optreden op TikTok zou Lil Kleins eerste worden in Nederland sinds februari. Toen kwam hij in opspraak door beelden op sociale media waarop te zien was hoe hij zijn vriendin mishandelde. De rechtszaak daarover loopt nog. Langs de lijn en omsteken. Ja, we gaan meteen even naar Mark Loostra bij Utrecht NEC. Ja, ik zou willen dat ik doelpunten kon vertellen, maar dat is niet aan de hand. Het is nog 0-0. Ja. Ja. 71 minuten voetbal. Ligt ook aan Sillissen. Weer een goede redding van hem. Is een korte hoek op een schot zojuist van Boussaïd. Had hij wel wat moeite mee, kon de bal niet in één keer klemmen. Tikte hem die rechter benedenhoek uit. Nu wordt er een overtreding gemaakt door Di Mata. Zegt scheidsrechter Nachtegaal. Even rustig doen jongens van NEC, want ik geef hier een vrije trap voor. Daarvoor trouwens had Sillissen geluk, want toen was er een grote kans voor Van der Streek. Ingevallen bij FC Utrecht op een voorzet van Dost. Veegde hij de bal voor het doel van Jasper Sillissen langs. Was een grote kans voor FC Utrecht. Dat gezien het aantal kansen en de kwaliteit van die kansen toch echt wel de voorsprong verdient. En het publiek gaat er ook maar weer eens achter staan. Het is ook druk in de Galgenwaard. Het is niet uitverkocht, maar ik denk dat 80%, 85% van het stadion gevuld is. Dat is ook wel eens anders geweest. Nog 18 minuten en dan gaan we zien of er een winnaar komt bij Utrecht tegen NEC. Vooralsnog niet, staat 0-0. Marcella, is er meer goed nieuws vanuit die Davis Cup wedstrijd? Nou, zo snel gaat het niet. 7-6 de eerste set, voor Nederland dus. En nu gaat het na 1 game spelen gewoon on-serve. En die Murray begon 1-0 voor Groot-Brittannië. Kolhof serveert nu 40-30. Wordt hopelijk 1-1. En dan kan die set nog wel eens heel lang gaan duren. Maar de eerste set is in ieder geval binnen. 1-0 nu voor Groot-Brittannië. Kolhof serveert, maakt er 1-1 van. Minister van Justitie en Veiligheid Dylan Jesselgus heeft een hoop emoties losgemaakt met het uitspreken van de HJ schoollezing begin deze week. Ze sprak in haar speech vooral over bedreigingen voor onze rechtsstaat. Bewegingen die de rechtsstaat bedreigen moeten harder en explicieter worden benoemd en tegengesproken. Ik noem vandaag 2 van die bewegingen. Om te beginnen het wokisme. Een beweging die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. En ik heb het hier expliciet niet over emancipatiebewegingen die pleiten voor gelijke rechten en inclusie. Die hebben uiteraard mijn steun. Nee, waar ik mij zorgen over maak, dat zijn de stromingen die zich richten op het tegenovergestelde. Op uitsluiting. Ja, ik dacht eigenlijk dat woke ook bijvoorbeeld te maken had met die gelijkheid en inclusie. Dus ik was ook een beetje in verwarring over wat woke nou was. Marcia? Ja. Ik denk dat woke ook verschillend wordt uitgelegd door verschillende mensen. Dus dat het ook ingewikkeld maakt. Maar ik had zelf ook, mijn eerste reactie was ook, wat zag ze nou? Ook omdat ze het in verband bracht, ook met complottheorieën en terreur en zo. Daardoor benaderde zij het op een andere manier dan bijvoorbeeld de eerstegene. Rob Jetten was de eerste die in de Tweede Kamer de term woke gebruikte. Dat was echt op een hele andere manier. Moeten we eerst definiëren wat woke is voordat we... Het wordt ook op twee heel verschillende manieren gebruikt. Woke kun je zien als een emancipatiebeweging. Nou, daar ben ik heel erg voor. En dat betekent, een emancipatie betekent dat je je eigen woorden, je eigen beelden, je eigen positie in de samenleving opeist. En in die zin, ja, dat is een fantastische manier van emancipatie. Wat je nu wel ziet, is dat mensen vanuit dat idee hun beeld op gaan leggen aan anderen. En gaan zeggen van ja, maar omdat ik bepaalde groepskenmerken heb, bepaalde seksen of kleur of religie of wat dan ook, heb ik het recht om te bepalen hoe anderen zich moeten gedragen en hoe anderen moeten denken. En dat past juist weer heel slecht. Dat eerste past heel goed bij ons Nederlandse idee van vrijheid. Want onze manier van vrijheid betekent altijd, je begint ermee dat je vrijheid gunt aan de anderen. Er is wederkerigheid, zoals de minister ook zei. Wederkerigheid is in Nederland heel belangrijk. Dus als je vrijheid wilt, begin je ermee om vrijheid te gunnen aan anderen. Nou, die eerste definitie van wokisme past daar heel mooi in. Maar die tweede, hè, dat jij jouw manier van denken, jouw woorden, jouw beelden opdringt aan anderen die ook zou moeten gaan denken per se, en geen ruimte meer laat voor discussie, geen ruimte laat voor debat, ja, dan krijgt het een heel ander karakter en past het heel slecht bij ons idee van vrijheid. Jij bent het dus eens met Dylan Jessel dus? Ik ben het, ja, maar het is maar net wat je ermee bedoelt. Maar zij bedoelt daar dat tweede mee. Ja. En daar zie ik wel problemen. Ja. Dat zie je ook in ons in het maatschappelijk debat. Dat mensen, dat wil niet zeggen dat het slechte mensen zijn, maar dat wil dat mensen zich opstellen als rechter op basis van specifieke kenmerken die zij hebben. Ja, ja. En vinden dat ze dan mogen rechtspreken over anderen. Heb je daar een voorbeeld van dan? Dat je dat zelf meemaakt? Of dat je bijvoorbeeld alleen maar, omdat je zwart bent, alleen maar geïnterviewd wilt worden door iemand die zwart is. Of dat je bepaalde woorden gaat verbieden, beelden gaat verbieden. Teksten gaat verbieden. Ja. Want Frank, ik zie jou knikken en instemmend boeken uit het verleden niet meer bestudeerd Karel mogen May worden. Die uit de uitgeverij die Karel May bijvoorbeeld uit de handel genomen hebt. Dan kan je denken, nou, boeiend dat iemand een verhaal van, hoe lang is het geleden? Ik denk 150 jaar geleden uitgegeven. Van een Duitse auteur met over Old Shatterhand en Winnetou. Ik heb ze allemaal in de boekenkast staan trouwens. Dat mag dus niet, nee. En dan kan je zeggen, het boeit allemaal niet. Maar kijk, volgens mij gaat het in wokisme, ik zou het eigenlijk culturele appropriatie willen noemen, namelijk, het gaat over machtsverhouding. Dus een meerderheidscultuur mag zich niet bedienen van de kenmerken van een, of de uitingen, culturele uitingen van een minderheidscultuur, want dat is een soort machtsmisbruik. Dus als een blanke artiest in één keer allerlei kenmerken van de zwarte cultuur, van een zwarte cultuur, zich gaat toe-eigenen, dan wordt er gezegd dat is niet goed, want er is een machts. Er is een verschil in macht. Maar het wordt daarbuiten, volgens mij is dat waar de VVD-minister naar verwees, wordt het ook gebruikt om zeg maar te gaan cancelen, te gaan disqualificeren. Dus muziek van Little Kleine wordt niet meer gedraaid. Michael Jackson wordt niet meer gedraaid. Karel May wordt niet meer uitgegeven. Er staat jij vindt dat het allemaal wel kan. Er staat een slogan, nog even één voorbeeld. Een slogan van Luce Bert moet van het Arnhemse stadskantoor, notabene aangedragen door de VVD-fractie, deze discussie. Dat is wel heel erg interessant. Misschien moeten ze een keer met hun eigen minister gaan praten. En, ook binnen partijen meningsverschillen. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat wij dus nu vanuit de 21e eeuw een soort oordeel gaan uitspreken over de, niet over de teksten en over de auteurs van vroeger. En dat is uiterst problematisch. We moeten daar natuurlijk wel heel kritisch mee omgaan. Maar je kan ze niet gaan verbieden en niet gaan cancelen, omdat je daarmee een stuk van de geschiedenis uitveegt en uitgunt. Ook voor het heden is denk ik dat we in onze democratische samenleving heel erg leren om elkaar te begrijpen. Ja. Dus je moet om te beginnen geïnteresseerd zijn. En dat is misschien het grote probleem. Die tweede definitie van wokisme, daar is ook geen interesse meer in andere opvattingen. Klopt. En je moet in onze samenleving eerst geïnteresseerd zijn, proberen elkaar te leren kennen, juist waarom vindt iemand dat? Of waarom zegt iemand dat? Ja. En we moeten ook onze jongeren in ieder geval leren dat ze straks, hè, ook op de universiteiten bijvoorbeeld, worden mensen en de hogescholen worden mensen opgeleid voor belangrijke functies in de samenleving. Ja, zeker. En in die samenleving zullen ze ook geconfronteerd worden met andersdenkenden. Oké, Marcia wordt geflankeerd door twee mannen die het enorm met elkaar eens zijn. Maar wat vindt Marcia daar in het midden daar nou van? Ook zo fantastisch dat Ik wil wel graag even uitzoomen van wat hier is gebeurd. Want we hebben nu heel erg over de definitie en wat voor definitie je dan precies hebt. Maar als we kijken wat er volgens mij ook is gebeurd, en NRC had daar wel een heel mooi verhaal over eigenlijk. Wat die Asielbus eigenlijk heeft gedaan, is ze is op PVV-corvée geweest, zoals ze dat bij de VVD wel eens schetsen noemen. Nou, je hebt dus, je kan het zeg maar op de linkse manier uitleggen en je kan het op de rechtse manier uitleggen. En tot nu toe waren het vooral de PVV, Martin Bosma bijvoorbeeld, hè, die enorm zit op de. Die zei bijvoorbeeld in de Kamer dat de kerntaak van de EU het opleggen is van de woke-ideologie. En in zijn woorden is dat een cocktail van diversiteitsracisme, klimaatsocialisme en oorlog tegen de nazistaat. Hè? Dus helemaal woke-ideologie. Daar zit hij helemaal vol van. Zij is eigenlijk een beetje op PVV-corvée gestuurd, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus zij neemt nu ook een beetje die definitie over eigenlijk. Hè? En dat is wat ze PVV-corvée noemen. Dus het is eigenlijk een spottend woord om ervoor te zeggen dat die VVD'ers die gaan ook die harde standpunten te verkondigen. Ja. Om die kiezers bij die radicalere partijen weer terug te lokken. Want kiezers die denken, ja inderdaad, dat wokeisme, daar moeten we wat aan doen. Daar moeten we vanaf. En dat probeert zij nu. En ze is nota bene ook nog minister van Justitie. Ook nog. Ja, wat moet je dat dan doen als minister van Justitie? Moet je het dan gaan hebben over de bedreiging van de rechtsstaat in zo'n geval? Nou ja, daar zijn dus veel commentatoren en criticasters ook wel kritisch over. Kritisch over, ja. Maar die discussie over woke is niet. Ik wil dat absoluut niet overlaten aan extreem rechts. Nee, en daarom maken we ook een onderscheid tussen woke als emancipatiemiddel. PVV, extreem rechts. Super voor. Okay. Daar maak ik ook een onderscheid. Volgens Ronald van Raak, ja. Nou, ze zijn nogal. Ja, voor mij ben je al snel rechts, hoor. Nee, maar je noemde het net extreem rechts, dus dat wil ik dan even. Ja, niet extreem rechts, in extremistisch rechts of zo. Maar. Okay. Wokisme als emancipatiebeweging ben ik heel enthousiast altijd over geweest. Maar juist in dat omslaan naar dat andere, het beknottende, daar juist niet. En dat is niet iets van de PVV of zo. Maar dat zie je ook bij cabaretiers die daarvoor waarschuwen. Mensen die ironisch willen schrijven. Of bijvoorbeeld een mooi interview met de luizenmoeder. Maar dan even over de universiteiten, jouw werkplek. Want bij de universiteiten was er veel verbazing over de uitspraken van Jesse Kussen. Schetste volgens de universiteit een onterecht beeld dat er geen debat mogelijk zou zijn. Hoe is dat dan in jouw ervaring? In mijn ervaring valt dat reuze mee. Omdat veruit de meeste studenten dat wokisme als emancipatiebeweging. Hè? Ik wil gehoord worden. Ik wil gezien worden. Ik wil dat mijn beeld van de wereld dus jij denkt ruimte dat krijgt. Er is gewoon debat mogelijk. Je voelt je vrij om alles te zeggen. Ja, alleen wat wel speelt is dat een deel van de docenten, studenten, dat die tweede vorm van wokisme, dat een beetje boven de markt hangt. En dat mensen daar zichzelf dat internaliseren of eigenlijk gewoon ook zelf een stukje zelfcensuur. Dus zelfcensuur, ik merk bij een aantal studenten, bij een aantal collega's, dat bepaalde onderwerpen toch wel structureel gemijd wordt, omdat er gevreesd wordt dat daar. Zoals? Dat kan bijvoorbeeld zijn slavernijverleden. Het kan gaan over de hoeveelheid blanke mannen op literatuurlijst. Het kan gaan Je zegt dus blank, dan moeten we eigenlijk zeggen wit. Of vind je dat dan ook weer zo'n doorgeschoten wokisme? Emancipatiebeweging betekent dat je zelf mag bepalen welke woorden je voor jezelf gebruikt. En als iemand zichzelf als een person of color wil identificeren, dan wil ik daarin meegaan. En als ik mezelf als blank wil definiëren, dan vind ik dat ik maar dat mag even doen. Samenvattend, je zegt dus eigenlijk, men cancelt zichzelf. Men is voorzichtig. Ja, je gaat met zelf censureren. Ja. Je zet een groot om de wet heen. Ja. Het is niet zo dat studenten dat eisen, docenten gaan het zelf doen. Ja. Okay. Ja. Wij gaan naar Mark Kloostra in de hoop dat hij al een doelpuntje heeft gezien daar in Utrecht. Nee, nog steeds niet. De tijd begint zo zachtjes aan wel te dringen. Nog 7 minuten en dan denk ik voor Utrecht om de winnende te maken. Want die zijn echt aan het drukken. Maar ze komen er eigenlijk niet echt door die stugge verdediging van NEC. Dus probeerde Bosdogan het met een schot van buiten de 16 meter. Waar weer Sillissen kon redden. Goed, nu Utrecht met Kleiber ingevallen. Geeft de bal mee aan Toornstra. Halverwege de helft van NEC. Dat in die omschakeling wel de beste kans heeft gehad in de afgelopen 10 minuten. Want ze konden er door counteren. 2 aanvallers tegenover nog maar 1 verdediger. Tassan had de bal. Di Mata was meegelopen. En Tikkie Breed had een reuze kans opgeleverd. Dat Tikkie Breed kwam er wel. Maar die enige Utrechter die ertussen liep van de Marel zat er precies tussen. En verdedigde uit. En verijdelde zo die grote kans voor NEC. Dat er nu uitprobeert te komen. Met een paas langs de lijn aan de linkerkant richting Tafsan. Maar die bal schiet door tot opnieuw van de Marel. Toornstra geeft hem nu aan Boussaïd in de as van het veld. Kan de bal naar Van der Streek. Van der Streek met een lage voorzet. Die is te scherp voor Redan. Gaat voor het doel van Sillissen langs. Redan doet er nog alles aan om die bal binnen te houden. Dat lukt ook nog. Terug naar Warmerdam. Warmerdam met Doelhoend in zijn nek. Warmerdam zit voor. Die moet voor Sillissen zijn. Is voor Sillissen nog 6 minuten te gaan in Utrecht 0-0. Marcella Mesker, de Davis Cup tussen Groot-Brittannië en Nederland. En hoe gaat het met de Nederlandse mannen? Nou ja, we zijn bijna halverwege de tweede set. De eerste set in een tiebreak gewonnen. 7-0, dus in die tiebreak fantastisch. Nu 3-2 voor de Britten. Nog geen breaks, ook geen breakkansen. Is nu wel even wat zorg tijdens de gamewissel bij Matwee Middelkoop. Die een grote bult op zijn onderbeen heeft. Hij lijkt er niet heel veel last van te hebben. Fysio kijkt ernaar. Matwee zegt, laat maar zitten. Ik hoef niet behandeld te worden. Maar er zit een rare bult. Hij heeft zichzelf waarschijnlijk met een racket geslagen. Misschien was het bij die valpartij in de tiebreak. Maar hij staat heerlijk te spelen. Ja, daar zien we dat nog eens close-up. Het ziet er een beetje engig uit. Maar hij heeft er gelukkig geen last van. Hij staat goed te spelen samen met Wesley Koolhof. 3-2 achter, maar het is onsurf in de tweede set. Gaan wij verder met ons nieuwsforum. Amsterdam maakt zich zorgen over het aantal toeristen dat in de stad overnacht. Dit jaar zo'n 18 miljoen. En dat loopt de spuigaten uit, vinden veel mensen. En dus wordt er ook nagedacht over oplossingen. Een van de manieren waarop de gemeente het grote aantal toeristen op de wallen kan verminderen is het plaatsen van toegangspoortjes en het heffen van een paar euro entreegeld. Dat is de conclusie van een rapport van de ABN AMRO. Je kunt namelijk de capaciteit beperken. Dus je kunt op een gegeven moment zeggen, dit gebied is nu vol, het is te druk. Niet iedereen ziet die poortjes zitten. Kijk, dan worden wij formeel helemaal een soort pretpark, hè? Een toeristische attractie. Dan zijn we een reservaat. Ja, als je er een hek omheen zet, dan word je een pretpark. Het is net als Venetië, hoor. Die doen dat ook al. Een juppenreservaat. Ja. Kunnen we in de weekend Ik ben naar Venetië kijken. Geweest, ik hoef nu door een poortje, hoor. Nee, maar dat gaan ze wel doen nu. Wanneer was je er? Van de zomer dan? Ja, de laatste corona. Crisis was lekker rustig. Ja, toen was het ook niet dodig. Ja, toen was het ook lekker rustig in Amsterdam. Ja, jij woont in Amsterdam, Ronald. Is dit dan een oplossing? Nee, natuurlijk niet. Okay. En ABN AMRO, ja, sorry, maar doe even serieus onderzoek. ABN AMRO heeft wel altijd city marketing gesteund. En een van de grote problemen in Amsterdam was altijd city marketing. Dat betekent reclame maken in het buitenland voor je stad. Daar is vele miljoenen aan uitgegeven, die niet aan andere dingen zijn uitgegeven. D66 was daarvoor, maar ook alle andere partijen, PvdA, VVD, GroenLinks. City marketing, dat was het. En daar werden hele dure mensen voor ingehuurd en hele dure bureaus. Ja, dat is een beetje toch de lijn van de avond. We bespreken vandaag wel heel veel problemen die we zelf hebben veroorzaakt. Marcia, denk jij dat een toegangspoortjes een reëel idee is voor Amsterdam? Ik kan me er echt niks bij voorstellen, maar goed. Nee, ik ook niet. Ik hoorde net dat niet iedereen het ziet zitten. Maar ik denk dat iedereen het niet ziet zitten. Ja, behalve de ABN AMRO. Maar ik bedoel, daar wonen in Amsterdam. Is het dan nog wel relaxed, Ronald? De corona was verschrikkelijk. Corona was verschrikkelijk, maar niet voor Amsterdammers in Amsterdam die in het centrum wilden zijn. Want een Amsterdammer komt niet in het centrum, want wat heb je er te zoeken? Het is een pretpark. Maar bij jou, waar je woont? Het is nu veel drukker geworden. Ja, het is veel drukker geworden. Maar ik woon tegen het centrum aan, dus niet in het centrum zelf. Nee, het is echt heel erg druk. Ik ga in het weekend liever niet met de fiets door de stad, want dan is het gewoon te druk. Ja. Frank, denk jij dat dit een oplossing is, of zouden we het op heel andere vlakken moeten zoeken? Bijvoorbeeld gewoon die toeristenbelasting omhoog gooien. Moet het gewoon duurder worden om Amsterdam te bezoeken? Nou, ik denk sowieso dat het beperken van het verkeer in de binnenstad heel erg lastig wordt, want ik denk altijd gelijk aan handhaving. Hè? Dus je kan een hele hoop dingen afspreken, maar gaan we dan een nieuwe stadsdienst oprichten die mensen gaat tellen en vervolgens hekjes gaat sluiten, waar je dan overheen kan klimmen of iets dergelijks. Dus ik denk dat het gewoon over de uitvoerbaarheid is niet nagedacht. Ik denk dat, dat het in het wordt in Nederland natuurlijk überhaupt steeds drukker. Het wordt drukker omdat er met meer mensen komen. Er is migratie, waar ik helemaal niet tegen ben overigens. Er komen heel erg veel toeristen. Daar hebben we de afgelopen jaren ook met z'n allen heel erg in geïnvesteerd. Niet alleen Amsterdam trouwens, maar ook andere plekken in Nederland. En het wordt gewoon heel erg druk in Nederland. En wij moeten ons, net zoals we ons moeten voorbereiden op de energietransitie, moeten wij ons land ook voor gaan bereiden op de aantallentransitie. Ik heb er nog geen mooi woord voor gevonden. Maar we moeten ons voorbereiden op een Nederland wat echt veel drukker is en blijft dan het ooit daarvoor geweest is. En ik geloof niet dat we daar ook maar iets tegen kunnen doen. Ja, we kunnen zeggen dat Amsterdam gewoon helemaal niet leuk is om te bezoeken. En dat het veel leuker is om naar Rotterdam te gaan. Dus misschien dat is ook zo trouwens. En wat ook zo is. Nee, maar is er een serieuze oplossing hiervoor? Dat is heel ingewikkeld. Kijk, er was eigenlijk gedacht, na al die jaren city marketing, nu hebben we corona gehad. En nu is Amsterdam niet meer hip. Het massatoerisme is een beetje voorbij, maar dat blijkt gewoon helemaal niet waar te zijn. Nou, over drukte gesproken, minister De Jonge heeft een nieuw plan in de strijd tegen de drukte op de woningmarkt. Hij wil de helft van alle koop- en huurwoningen in een gemeente reserveren voor de eigen inwoners. Ik was er niet eens klaar aan Frankenzaal. We gaan nog eerst even luisteren, dan mag je reageren. Coalitiegenoot VVD is minder enthousiast. Ja, dat gaat ons gewoon te ver. Want het is een eigendom van een inwoner van de stad. En we vinden gewoon dat je moet kunnen verkopen aan wie dat wilt. De partij is bang dat verkopers minder geld krijgen voor hun woning. Maar koopwoningen uit het plan halen is volgens De Jonge vooral voor kleine gemeenten een probleem. Dan heb je eigenlijk veel te weinig woningen over om daadwerkelijk een deuk in een pakje boter te slaan. Ja, even eerst ja, ik kom echt bij jou, Frank, maar Marcia, D66 is ook kritisch, begrijp ik. Betekent dit nu dat hele plan van De Jonge op losse schroeven staat? Nou, het plan is een voorstel van het kabinet ook. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat meteen helemaal van tafel is als er wat kritische geluiden klinken. Dus ja. Met aanpassingen kan het er nog wel doorheen. En ik vind het ook niet zo'n probleem. Ik vind het eigenlijk wel goed, want je kan gewoon geen huis krijgen. Dus kinderen die in een stad wonen of in een dorp wonen, die kunnen gewoon niet een huis krijgen. En dan is het, kijk, we hebben natuurlijk, ik herinner nog minister Blok, die 5 of 7 jaar geleden naar het buitenland ging om speculanten binnen te halen om hier de huurwoningen te kopen. Ja, we moeten gewoon ook onze eigen mensen in de eigen stad of in de eigen regio kunnen huisvesten. Dus dan is het helemaal niet zo raar. Volgens mij kunnen we gewoon veel beter gaan kijken naar het hele systeem van huisjesmelken. Hè? Want ik ben het gewoon in één uitzending 2 keer met een VVD, met een kabinetslid eens. En dat moeten we gewoon echt niet hebben. Maar in dit geval vind ik de VVD heeft hier weer gelijk. We zitten in een vrije woningmarkt en die kan je niet zomaar vanuit overheid in ingrijpen. Hè? Want kun je niet zien als sociale huisjesmelkers. Maar kun je niet zien als sociale woning. Ja, maar laten we eerst nou eens een keertje kijken naar het idee van... Ja, vingertje erbij. Dit vind gaat ik echt lekker. Je mag alleen een huis. Laten we daar eens nou mee beginnen. Dat je alleen een huis mag bezitten waar je ook daadwerkelijk in woont. Zullen we daar eens mee beginnen? Daar ben ik volgens mij van harte mee eens. Veel beter dan het geharrewar met een woningje voor binnen en een woningje voor buiten. En waarom wordt dat dan niet voorgesteld? Omdat er te veel geld in zit en Prins Bernhard dat niet wil. Ja. Oh. Maar dat is wel serieus een goed idee. Je wordt er echt zo moe van. Dit is ook weer een probleem wat we deels zelf hebben veroorzaakt. Maar jij zat daar ook bij, hè? Jij zat toch in de kamer? Ik heb hier allemaal tegengestemd, kan ik je verzekeren. Ik heb hier allemaal tegengestemd. Don't blame me. Nee, maar ik... Ja, okay. Ook als hier de nood aan de man is. Ik snap wel dat er ook alweer uitvoeringsproblemen zijn en zus en zo. Maar er is ook de volkshuisvesting is ooit afgeschaft. En de volkshuisvesting is ook ooit opgericht om huizen te bouwen voor gezinnen in het dorp, in de stad. Zodat ze in hun eigen dorpstad konden wonen. Dus je kunt het ook zien. Je kunt het zien als een bedreiging van de woningmarkt. Maar je kan het ook zien als een normalisering. Dat we gewoon weer sociale woningbouw gaan doen. En zeggen van ja, sorry, maar... En overigens het argument van de VVD dat dit slecht is... omdat de huizenprijzen anders gaan dalen. Mm. Nou, alsjeblieft. Alsjeblieft, dat lijkt mij een extra argument om het wel te doen... zodat de huizenprijzen weer een beetje... Ja, maar lullig is het... Ja, we zullen net een hypotheek afgesloten hebben voor een huis... wat 3 ton kost. Dat is een erg goedkoop huisje, mag ik wel zeggen. En dat in kun je niet eens krijgen. En de woningmarkt of de prijs gaat naar beneden... en je moet gedwongen verkopen. En ja, je huis staat hier onder water, hypothecair gezien. Ja, het is gewoon niet eerlijk, zeg jij, Frank. Nee, want mensen hebben een huis gekocht. Daarom is het ook een probleem... het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Mensen hebben hebben een huis gekocht. Op basis van de huidige regelgeving. Op het moment dat je daar een huis kopen en een huis betalen is vaak een 30-jarige plan. En als je in die periode van 30 jaar de spelregels gaat veranderen, breng je een aantal mensen ernstig in verlegenheid. Maar daarom doen ze dat ook in stapjes, hè, dat soort dingen. Ik hoop het wel. Kijk, heel mooi. Natuurlijk einde van deze discussie. We gaan naar de laatste minuut in de blessuretijd bij Mark. Ja, laatste anderhalve minuut nog. Utrecht probeert het wel, maar Utrecht komt er nog steeds niet doorheen. Het is 0 tegen 0. NEC houdt stand. Nu moet Sillissen zijn doel uit. Is hij iets eerder bij de bal dan invalspits Redan. Net binnen de 16 meter kan hij die bal glijdend in zijn handen nemen. Goed verdedigd ook door Marques. Dat was goede communicatie. Terwijl er ondertussen ook weer eens iemand bij is gaan zitten. Dat is El Karouani. Ja, zo gaat die laatste minuut nog wel wat langer duren. Want dan wil scheidsrechter Nachtegaal dat Sillissen die bal naar hem geeft. En dat hij dan de wedstrijd hervat met een scheidsrechterbal. En intussen is dan de laatste minuut van de extra 5 ingegaan. En heeft Sillissen de bal in zijn handen. Dost staat recht voor zijn neus. Vorig weekend tegen Vitesse scoorde hij nog laat de winnende. En eigenlijk scoorde NEC nog later. Want het was Pedro Marques, overigens ook weer in de ploeg gekomen, die de gelijkmaker maakte tegen Fortuna. Dus twee clubs tegenover elkaar die weten wat het is om laat een doelpunt te maken. Misschien dat dat dan in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd nog gaat gebeuren voor een van beide. Utrecht heeft de vrije trap gekregen en heeft de bal ook. Luc Brouwers ingevallen vlak voor tijd. Geeft hem mee aan Warmerdam. Die kwam er al in de rust in. Geeft aan Boussaïd. Boussaïd aan de linkerkant van het veld opent. Dat is een goede opening naar de rechterkant. Naar Toornstra. Mooie aanname zeg. Bal in één keer dood op de rechterschoen. Alleen dat tikkie breed is dan niet helemaal lekker. Is een beetje achter Kleiber. En zo is het de vaart uit de aanval. Kleiber krijgt de bal weer terug aan de rechterkant. Halverwege de helft van NEC. Vroege voorzet. Sillissen hoog de lucht in. Hoog boven Redan en heeft de bal weer in zijn handen. En dan kijk ik naar mijn stopwatch. En daar staat toch echt 5 minuten en 6 seconden op. Dat is meer dan dat scheidsrechter Nachtegaal zou toevoegen. Maar misschien komt dat door die blessure van El Karouani. Dat hij deze verre uittrap nog even laat gaan. Bal op het hoofd van Sagnan. Kopt de bal zo naar voren in de voeten van Van Rooy. En via zijn voet gaat de bal over de zijlijn. En dan is het klaar. En is er in de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalweekend in speelronde 7 helemaal niet gescoord bij Utrecht tegen NEC. Een klein fluitconcertje. Het was goed gevuld, was gezellig. Ook nog een klein opstootje. Nou, dat wordt snel in de kiem gesmoord. Er waren kansen genoeg, er waren reddingen genoeg. Sillissen wordt geknuffeld. Had een geweldige redding op een inzet van Doefikas. Heeft zijn visitekaartje voor zover dat nodig is aan Van Gaal wel afgegeven. Het is 0 tegen 0 geworden bij Utrecht tegen NEC. Eindstand. We gaan nog snel even buurten bij Marcella Mesker. Ja, het is spannend. Er gebeurt van alles halverwege de tweede set. Het is 3 gelijk. We hebben nog geen breaks gezien. Maar in de vorige game had Kolhof het moeilijk. Moest hij een breakpoint wegserveren. Nou, dat deed hij geweldig met een tweede ace in zijn game. En dus won hij zijn service. En nu hebben de Nederlanders een tweede breakpoint op de service van Joe Salisbury. Dat is de partner van Andy Murray. Maar Salisbury is de nummer 1 van de wereld wat betreft het dubbelspel. Hij is af en toe wat wisselvallig. En de druk is groot nu op zijn service game. Hier komt de tweede breakpoint. Matwee Middelkoop moet ontvangen. We hadden zo even al een breakpoint. Daar miste Kolhof een hele makkelijke bal. En nu zijn er dus opnieuw kansen voor Nederland. Goed, ik bedank ons nieuwsforum. Marcia Nieuwenhuizen, Ronald van Raak, Frank Bosman. Dank jullie wel voor jullie komst. Zo direct na 10 uur natuurlijk de afloop van die David Cup wedstrijd. En nog veel meer sport. Ja, zeker weten. Zoals daar is nieuws over John de Jong vertrokken bij PSV. Gaan we ook van alles over horen. Tot zo. Annemarie Oster schreef Mantelliefde. Alleen dat woord al. Een aangrijpend boek over de zorg voor haar zieke echtgenoot. Zij komt als taalschat in bureau deel 1 van J.J. Voskuil aan de vooravond van het verschijnen van zijn dagboeken met schrijver Gerbrand Bakker. Gershwin Bonifacia is dichter. Zijn gedichten staan in 3 pak, het geschenk van de Boekenweek voor jongeren. René Appel bespreekt het TNA van politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey Irene, heb jij altijd al de loterij willen winnen? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou, deze maand zijn er 2 keer zoveel geldprijzen bij de Vriendenloterij. Echt waar? Dan heb je 2 keer zoveel kans. Ja, op alle geldprijzen. Dus ook op 1 miljoen euro. Zo'n kans laat je toch niet liggen? Dat zeg ik. Ga snel naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust.

Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. We hebben nog een heel uur langs de lijn en omstreken klaarstaan. Ja, met Bonje in Eindhoven. PSV heeft per direct afscheid genomen van technisch directeur John de Jong. En wat is het geheim van een marathon op de loopband? We vragen het atleet Roy Hoornweg. En we volgen natuurlijk de beslissende dubbel in de Davis Cup tussen Groot-Brittannië en Nederland. Marcella Mesker. Ja, Nederland doet het goed in de groepsfase van deze Davis Cup finale. Middelkoop en Kolhof hebben de eerste set gewonnen met 7-6. Tweede set wel kansen, maar nog geen breaks. Het is 4 gelijk. Komen we zo bij je terug. Dat en meer naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. John de Jong is niet langer technisch directeur van PSV. Zijn contract is per direct ontbonden. Volgens algemeen directeur Marcel Brands is er na de laatste transferwindow bij de Raad van Commissarissen een gebrek aan vertrouwen ontstaan in het functioneren van de Jong. Zometeen meer hierover. FC Utrecht en NEC hebben de 7e eredivisie-speelronde afgetrapt met een 0-0 gelijkspel in de Galgenwaard. En er is natuurlijk ook gevoetbald in de eerste divisie. Koploper PEC Zwolle ontving het zwalkende ADO Den Haag. En dan verwacht je natuurlijk een makkelijke avond voor PEC. Maar het liep anders. ADO boekte zowaar een zege, zag verslaggever Edwin Cornelissen. Daar mag ADO zijn handen mee dichtknijpen. De eerste helft is de ploeg echt met vlagen weggespeeld door PEC Zwolle. De defensie van ADO die oogde fragiel. Het vertrouwen was broos. Verheid was het eenzame gevaar. En ja, de 1-0 van Van de Belt was eigenlijk logisch. Typerend beeld in die eerste helft. Een spontane blessure van doelman Wendges. Wat trainer Dirk Kuyt dan weer de kans gaf om een snelle tactische bespreking met zijn ploeg te houden. Maar dan toch vlak voor rust de 1-1. Die eigenlijk vanuit het niets kwam. Verheid die kon intikken op aangeven van Severina. Tweede helft eenzelfde beeld met PEC dat aandrong. Doelpunt dat afgekeurd werd voor PEC. En dan als toppunt van knulligheid Bart van Hintem die een counter van ADO in eigen doel werkte. En dus wint ADO voor de 2e keer dit seizoen. Zal de kritiek op Dirk Kuyt voor even verstommen. Maar de vraag is altijd voor hoe lang. Er werd ook gevoetbald in de Eredivisie voor vrouwen. Landskampioen FC Twente is begonnen met een 5-0 zege op Alkmaar. Ook Ajax boekte een ruime zege in die competitieopening. Het won met 4-0 van debutant Fortuna Sittard. Bondscoach Louis van Gaal heeft de selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de komende duels in de Nations League. Die toch vooral gezien moet worden als voorbereidingswedstrijden richting het WK. En in die selectie zitten 3 debutanten. Dat zijn Ajax middenvelder Taylor en keeper Remco Pasveer. En ook Andries Noppert, de keeper van Heerenveen, staat binnenkort op het trainingsveld met de topspelers van Oranje. Ja, maar ja, die ken ik wel naar de wc, hè. Die poep en plas ik hem, man. Dus ja, voor mij verroor het er hier net een heel soort. En alleen natuurlijk zo'n stuk televisie en zo'n die jongen te grote club spelen. Dus ja, hoe mooi is die ervaring? Heerlijk dit. Frenkie de Jong en Virgil van Dijk, die gaan ook naar de wc. Dus Noppert doet het niet in zijn broek als hij zich mag melden in Zeist. John de Jong is dus weg bij PSV. De technisch directeur heeft een vertrouwensbreuk met de Raad van Commissarissen. De club maakte vanavond zijn vertrek bekend. En het Eindhovens Dagblad was eerder vandaag weer eens de eerste met nieuws uit Eindhoven. Aan de lijn Rick Elvering, clubwatcher van PSV van de krant. Eigenlijk, ja, hoe moeten we dat zeggen, de brenger van dit nieuws. Rick, waarom moest hij weg? Ja, goedenavond. Er was ontevredenheid over John de Jong, de technisch directeur van PSV. Er is vooral in de eindfase van de transferperiode is er oneenigheid ontstaan binnen PSV. En dat spitste zich met name toe op het vertrek van Cody Gakpo, die uiteindelijk is gebleven. Een deel van PSV, met name de Raad van Commissarissen, die zat echt op het spoor van een verkoop. En de directeuren, dus zeg maar Marcel Brands, John de Jong en Frans Jansen, ja, die wilden eigenlijk dat hij behouden werd. En de RVC wilde hem verkopen in verband met de financiële situatie van PSV. En de sportieve leiding van PSV die vond eigenlijk dat als je Gakpo nu verkoopt, dat je dat niet kunt verkopen naar buiten toe. Ja, was dat vertrek van John de Jong dan eigenlijk al sindsdien aangekondigd? Ja, eigenlijk was er sinds toen al wel was er oneenigheid binnen. Hè? Want je hebt binnen PSV dan wel een aantal. Ja, ik heb ze toen al eigenlijk de bankiers genoemd. Hè? Dus toch de mannen die willen dat de financiële situatie soms voor de sportieve gaat. En daarnaast heb je dan de sportieve eindverantwoordelijken. En die wilden toch dat Gakpo en Sangaré, die ook nog verkocht had kunnen worden, dat die zou blijven. Ook voor Sangaré kwam er in de eindfase van de markt nog een bod van 40 miljoen van Chelsea. Dat bod is mondeling gedaan. Alleen ook hij is uiteindelijk gebleven. Ja, dus de verkoop van of Sangaré of Gakpo, dat was eigenlijk de bedoeling. Speelt er nog meer of is dat eigenlijk echt het enige wat hem kwalijk genomen wordt? Nou, nee, ik denk dat uiteindelijk het een opstapeling van dingen is. John de Jong is in 2018 begonnen. Is er toen van Marcel Brands overgenomen, die dus nu terug is als algemeen directeur. Ja, dat is nogal wisselend verlopen. Met name in 2019, toen heeft die jongen slechte transferzomer gedraaid. Met bijvoorbeeld Bruma, Baumgartel. Dat zijn geen succesvolle aankopen geweest en ook hele dure aankopen. Ja, tegelijkertijd heeft hij zich de jaren daarna toch ook alweer een paar keer gerevancheerd. Hè. Met name Sangaré is natuurlijk een voltreffer. Echt heel succesvol is het uiteindelijk ook allemaal niet geweest. De Jong leek aanvankelijk, hè, dus in de tijd met Schmid, leek het erop dat PSV zich wel weer, dat het allemaal weer opkrabbelde. Maar uiteindelijk ook onder Schmid kon er geen, wel de KNVB-beker dan, maar geen kampioenschap worden gepakt. En natuurlijk met name voor PSV belangrijk is dat de Champions League weer is gemist. Ja, en dat vergroot ook de financiële kloof met Ajax. Dus men wil toch een keer nieuw bloed weer op die post. Maar Rick, dat lijkt me toch ook te wijten dan aan de hele directie. Waarom blijft dan bijvoorbeeld algemeen directeur Marcel Brands buitenschot? Ja, dat is een beetje opmerkelijk natuurlijk dat zij bijvoorbeeld niet voor de verkoop van dus die verkoop van Gakpo, die wilde zij ook niet. Nou, het lijkt erop dat die jong daar nu toch uiteindelijk dat het steentje is geweest. Of de druppel die de emmer doet overlopen. Brands lijkt gewoon te blijven zitten. Gaat morgen ook een toelichting geven. En uiteindelijk zou het natuurlijk ook wel heel snel zijn als hij nu ook weer weg zou gaan. Ja, het ging vandaag in ieder geval heel snel ineens dan met John de Jong. Er worden zelfs al opvolgers voor de Jong genoemd, zoals dat gaat. Frank Arnesen, is die in beeld? Ja, dat zou kunnen. Dat is zeker een naam die intern is gevallen. En uiteindelijk is het nu afwachten of ze dat als interim oplossing gaan doen. Of dat als definitieve oplossing gaan zien. Kijk, binnen PSV zijn er natuurlijk binnen Nederland zijn er natuurlijk best een aantal goede technisch directeuren werkzaam. Ook jongere technisch directeuren die aan de weg timmeren. Max Huibers bij AZ doet het natuurlijk al aardig. Het is een beetje afwachten wat PSV wil. Frank Arnesen is natuurlijk toch al wat op leeftijd. Hij heeft ook wat gezondheidsproblemen gehad bij Feyenoord. Dat is toen ook gecommuniceerd. Ik weet ook niet in hoeverre dat dan een interim of een vaste oplossing wordt. Aan de andere kant, Jan Strooijer bij FC Twente is nog een stukje ouder. En die doet het volgens mij toch ook niet onaardig op dit moment. Leeftijd zegt in deze ook natuurlijk niet alles. Nee. Onrust in ieder geval bij PSV zo vroeg in het seizoen. Dankjewel, Rick Elfrink, clubwatcher van PSV. Graag gedaan. We gaan naar Marcella. Hallo. Ja, je wil weten hoe het staat natuurlijk. Heel graag. Ja. Het is 5 gelijk. Over, toch? Ja, nee, het is ontzettend spannend. 5-5. Nog altijd geen breaks in de tweede set tussen Nederland en Groot-Brittannië. Wordt gespeeld in Glasgow. Volle bak, duizenden toeschouwers. Het is wel wat anders dan die wedstrijd van dinsdag. Hè, toen Nederland tegen Kazachstan met 2-1 won. Ja, er zat bijna geen kip op de tribune. Ja, we hebben 4 landen in de pool. En Groot-Brittannië is er dan 1 van. Amerika, de andere, Kazachstan en Nederland. Nederland staat er heel goed voor met Amerika. En als ze deze dubbel winnen, gaan ze dus door. Maar ja, we zitten in het staartje van die tweede set. En gaat het lukken? Het zal om een paar puntjes hangen. Het is Joel Salisbury, de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, die nu serveert. Vorige service game had hij 2 breakpoints tegen, maar toen ontsnapte hij. Westy Kolhof had de break op zijn racket. Maakte een mooie interventie aan het net, maar miste de bal net, raakte de netband. En ja, de break ging niet door. Dus het gaat gelijk op in die tweede set. 5-5 dus. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. Van Ed Sheeran hoorde je. Roy Hoornweg. Het is een naam die bij veel sportliefhebbers geen belletje doet rinkelen. Maar hij is toch al jaren actief op het allerhoogste niveau. Want als haas tijdens diverse recordpogingen van wereldtoppers deed hij goed zijn best. En op afstanden zoals de 10 kilometer en de marathon is die ook supersnel. Vanmiddag deed hij in Papendrecht zelf een gooi naar een record op de loopband, wel te verstaan. Hij viel het wereldrecord van de Amerikaan Tyler Andrews aan. Die liep de marathonafstand op de loopband ooit in 2 uur 17 minuten en 56 seconden. Roy, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, hoe snel ging het bij jou? Ja, niet zo snel. Oh. Nee, ja, dat is wel helaas. Wat is er gebeurd? Nee, tot 25 ging het eigenlijk wel prima. Ja? En zat ik ook mooi op schema. En toen kreeg ik een beetje last van mijn hamstrings. Net dat er een beetje krampen inkwam. En toen hebben we de tempo aangepast tot 30, ja, 31, zeg maar. En toen ging het wel weer. Ja. Dus weer een beetje kunnen versnellen, gelukkig. En toen scheen de loopband er opeens mee uit. Nou ja, zeg. Op 34. Ja, we weten nog steeds niet hoe het kan, want hij stond wel onder stroom en het display deed het ook. Maar gelukkig hadden we wel een backup, dus ik moest overspringen naar een andere loopband. Ja? Alleen ja, toen kreeg ik kramp in mijn hamstring. Dus toen moest ik zo het tempo aanpassen dat ik het niet gered heb. Maar heb je überhaupt ooit eerder meegemaakt dat je op de loopband stond en dat die dan zomaar uitvalt? Nee, nog nooit. Nee, dat was echt... dat is echt balen, ja. Ja, kijk, er wordt natuurlijk wel wat van zo'n ding gevraagd. Ik heb veel getraind in de sportschool en dan deed ik maximaal een uur of... ik heb ook wel eens 2 uur op mijn loopband gestaan. Maar dan wisselde ik af van de loopband ook. Want ik loop 18,5 per uur. En dat is vaak maximaal vermogen en met overritting of weet ik veel wat. Ja. Dus ja, misschien is dat vandaag ook gebeurd, ik weet het niet. Maar dan neem ik aan, als je dan weet van dit gaat niet, dat je er dan gewoon mee stopt. Ja, maar ik ben toch gefinished. Nee, ik wilde per se finishen. Oh, stond, van een backup loopband, zeg maar. Een tweede loopband, die stond naast mij. En daar ben ik opgesprongen en doorgegaan tot bitter eind. Maar waarom? Ja, waarom? Omdat ik dat wilde. En er stond, denk ik, 400 man naar me te kijken. Dus, my goodness. Ja, dus ik wilde per se finishen. Nou, dan begrijp ik dat inderdaad toch wat beter. Ik vind het trouwens wel lief wat je zegt, dat je veel van zo'n loopband vraagt. Volgens mij vraag je vooral veel van jezelf. Ja. Je loopt sinds kort zelf ook marathons, hè? Dus ook op de weg. Maar besloot nu dus een uitstap te maken naar die loopband. Nog niet heel succesvol verlopen, maar ik ben toch ook benieuwd waarom. Hoe kom je daarop? Nou, ik had het voorbij zien komen ergens. En ik denk, dat is een gaaf idee. En al een hele tijd geleden was dat. Ik denk, als het een keer van pas komt, dan ga ik dat ook doen. En nu had ik het idee, kijk, over 2 jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. En ik ben dan vorig jaar oktober begonnen met de marathon van Rotterdam. En die finishte ik als eerste Nederlander daar. Mm. En dat was een euforisch moment. En toen dacht ik, ja, nu ben ik echt een marathonloper. En nu ga ik proberen om richting die Spelen te gaan. En dan moet ik gewoon me voel... volledig kunnen focussen op mijn hardloopcarrière. Yeah. En ik dacht, nou, dan verzin ik een ludieke actie. Dus wereldrecordpoging. En dan haal ik heel veel mensen naar me toe. En dan probeer ik 20.000 euro op te halen. En daarmee kan ik dan 2 jaar lang mezelf onderhouden in massages. En podoloog ga ik wel eens. En pedicure en manueel therapeut. Nou, er komen allemaal heel veel kosten bij kijken. En die werden dan gedekt door die 20.000 euro. En dan kon ik me gewoon volledig focussen. En proberen om prijs te halen. En heb je die 20.000 euro, is dat wel gelukt dan? Of moest je dan zo links en rechts drukt het nog een beetje binnen. Dus we zitten er dicht tegenaan. Dus dat er gaat, hebben we niet voor niks helemaal in het zweet gewerkt. Heel goed, dan is dat financieel bijna geregeld. Je bent nu 33, die Spelen in Parijs waarover je het hebt, die moeten dus je laatste kunstje worden. Hoe realistisch is het dan op sportief gebied? Wel realistisch hoor. Want als je kijkt naar de grootste... ter aarde, dat is Eliud Kipchoge. Die hebben natuurlijk al heel veel marathons gewonnen. En ook nog steeds regerend Olympisch kampioen. Die gaat al richting 40. Dus je moet een beetje zo zien. De marathon, dan moet je sowieso leren lopen. En alle kilometers die je in de jaren ervoor hebt getraind, die heb je eigenlijk nodig om een goede marathon te lopen. Dus je ziet nooit heel vaak hele jonge marathonlopers. Nou, dus misschien tot in Parijs afrondend. Gaan we ooit nog een recordpoging op de loopband van jou zien? Nou, dit was eenmalig, denk ik. Hij zucht erbij terwijl hij het zegt. Roy Hoornweg, dankjewel en succes op weg naar Parijs. Ja, dankjewel. Ja, wij gaan naar die Davis Cup tussen Groot-Brittannië en Nederland. Murray, Salisbury en Kolhof Middelkoop zijn aan het tennissen. En daarbij is Marcella Mesker die ons van commentaar gaat voorzien. Ja, het is weer een tiebreak geworden, net als in die eerste set. Ja, toen werd het 7-0 voor de Nederlanders. Hier een heel spannend punt. Het is 1-0 voor Nederland. En een lange, gekke rally met een netbal en een save. En hier het punt voor Groot-Brittannië. En van wie anders dan van Andy Murray. De 35-jarige Brit, Grand Slam kampioen. In zijn nadagen met een titaniumheup. Ja, hij maakt hier een schitterend punt. Een mazzelreddingje van Joe Salisbury. Die bal raakt het net. En Murray komt terug in het punt. Een lange, gekke rally. Maar het punt gaat naar de Britten. En dan is het 1 gelijk. Het wordt in ieder geval geen 7-0 zoals in set 1. Het is de op of de onder voor de Britten. Zij moeten winnen, want anders zijn ze uitgeschakeld. En dan is Nederland door. We gaan nu kijken naar het tweede punt. Het is Kolhof aan service. Een half volley. Ja, dat kan niet goed. Het is een topdubbelaar. En dan de twee Middelkoop. Daar staan de Nederlanders met z'n tweeën aan het net. Murray met een hele goede bal. En dan Murray loopt bijna zijn partner in de weg. Maar dan is het Joe Salisbury, nummer 1 van de wereld in dubbelspel. Die een schitterende volley afmaakt. Ja, de adrenaline druipt er vanaf. 3 punten gespeeld. Het is bloedstollend spannend. De Britten leiden met 2-1 in die tweede set tiebreak. De Eredivisie voor vrouwen is vanavond van start gegaan. FC Twente won met 5-0 van Alkmaar. PSV was met 1-0 te sterk voor Heerenveen. Feyenoord Excelsior werd 2-1. En er was een debutant, want Fortuna Sittard is nieuw op het hoogste niveau bij de vrouwen. En het mocht meteen op bezoek bij regerend vice-kampioen Ajax. Ragnar Niemeyer was erbij. Goedenavond, Ragnar. Dag, Suzen. Ja, heel veel aandacht voor Fortuna Sittard. Hoe presenteerde die debutant zich tegen die topclub Ajax? Ja, toch wel een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen, met horten en stoten, hoor. De ploeg van Roger Reiners, de oude bondscoach. Hij was voor Sarina Wiegman aan de macht. Ja, die Limburger heeft een ploeg samen moeten stellen uit allemaal speelsters vanuit heel Nederland. Uit Zwolle vandaan, uit Alkmaar vandaan, uit Heerenveen vandaan, uit België vandaan, uit allemaal verschillende landen. Er zijn echt wel wat mogelijkheden, zeker wel. Voor Tessa Bullaert bijvoorbeeld ook. Een gelauwerde speelster in België die heel verrassend naar Nederland is toegekomen. Met titels op haar naam. Beste speler van België zoveel keer. Topscorer alle tijden van de Belgische ploeg. Record international, noem het allemaal maar op. De best betaalde speelster ook in de vrouwen eredivisie. Er zijn mogelijkheden, maar Ajax laat er ook een heleboel liggen. Dan eindigt het op 4-0, 2 doelpunten van Pelov. Een 1-0 ruststand, dat had ook al meer kunnen zijn. Een eigen doelpunt, Soraya Verhoeven nog in de slotfase. Ajax was wel een maatje te groot en het was ook wel wat je kon verwachten natuurlijk. Ja, een duidelijke kennismaking met het niveau voor Fortuna. Zo noemde ook trainer Roger Reiners het. Ja, dit was een denk ik voor ons een hele leerzame wedstrijd. Wat ik al aangegeven heb, we zijn 6 weken onderweg. 6 weken met een team, aan een team begonnen. Vooral elkaar leren kennen in die 6 weken. Het gaat over een manier van spelen, noem maar op. Maar je wil je ook graag meten. En dan krijg je die eerste wedstrijd Ajax. Ja, dan weet je ook gelijk het niveau van de top van Nederland. En waar je naartoe wil en wat daarvoor nodig is. Hoe groot was dat verschil? Ik bedoel, de score had hoger kunnen uitvallen. Jullie weten het met kunst en vliegwerk tot in de slotfase tot 2-0 te houden. Het wordt meer, maar... Ja, uiteindelijk die laatste twee, ja, dan is het bij ons over. Maar wij hebben zeker ons inbreng in die wedstrijd gehad. Ik denk dat we een heel goede beginfase hadden. Na de 1-0 krijgen we een levensgrote kans op de 1-1. Alleen dan komen er fases einde eerste helft, einde tweede helft. Ja, dan moet je ook wat langer aan de bal kunnen blijven. En daar zijn we nu weer veel te snel kwijt. Dan moet je heel veel energie stoppen in het verdedigen. En dat gaat je opbreken in de derde en de vierde goal. Hoe verwacht je dat dit seizoen eruit gaat zien met je debuterende ploeg? Het is de bedoeling dat je natuurlijk iedere keer weer leert van dit soort wedstrijden. En daar moet je iets mee. Heb ik net aangegeven in dat balbezitverhaal bijvoorbeeld. En deze tegenstanders dit soort wedstrijden spelen. Volgens mij word je daar alleen maar beter van. Wat zijn de plannen? Die plannen zijn ambitieus, hè? Jullie sponsor is ook de sponsor van de hele vrouwen-eredivisie geworden. Door het grondstal van de geruchten over flinke bedragen die een aantal spelers krijgt. Ik bedoel, er is budget, laten we het daarop houden. Er zijn serieuze plannen in Sittard. Ja, maar de ambities die liggen er ook. Het is heel belangrijk, denk ik, als je kijkt naar het project wat daar gestart is in Sittard. In het meidenvrouwenvoetbal in Nederland, overal zit wel iets. Behalve bij ons in het zuiden. Daar was nog geen mogelijkheid waar jonge meiden konden dromen van eredivisie of van Champions League of van nationaal speelster worden. En die mogelijkheid die gaat er nu komen. Ja, dat was Fortuna, Ragnar. Ajax heeft natuurlijk hele andere ambities. Moet eigenlijk gewoon weer een keer kampioen worden. Kon je vandaag al zien dat de intentie is? Nou ja, je ziet natuurlijk wel dat er wat speelsters rondlopen die kwaliteit hebben. Laatste titel van Ajax overigens in 2018. Maar ze hebben Pelova, die maakte er vorig jaar 6... en maakte nu meteen al 2 in de openingswedstrijd van het seizoen. Dus die heeft de lat voor zichzelf ook omhoog gegooid. Die moet vaker gaan scoren. Scoorde bij ADO vroeger meer dan nu al een aantal jaren bij Ajax. Sherida Spitsen zit, Lise Kop, speelster uit de Oranje selectie, keeper. Romein Leugten natuurlijk, die vorig jaar veel goals heeft gemaakt... en echt een doelpuntenautomaat kan zijn. Dus ja, Ajax gaat zeker meedoen. En Twente gaat meedoen, dat hoorde je vandaag al. En 5-0 vandaag daar, 4-0 hier. Dus ja, dat zou de tweestrijd wel weer eens kunnen worden. Vandaag waren er naast het sportieve ook nog andere berichten rondom de vrouwen van Ajax. In het Parool was er een publicatie waarin 3 oudspeelsters zeggen geconfronteerd te zijn geweest met wangedrag van Mark Overmars, de voormalige technisch directeur. Was dat vandaag nog onderwerp van gesprek op de toekomst? Nou ja, aan één kant natuurlijk wel, want dat is natuurlijk wel een ding. Hè. Aan de andere kant is het ook wel zo dat dit soort verhalen zijn er ook al wel wat langer. Hè. Het zijn een aantal oudspeelsters die wat gezegd heeft, anoniem. Maar wie zijn oor een beetje te luisteren legt nu, vanavond, maar ook al eerder, kent die verhalen eigenlijk ook wel al een beetje. En de ernst moet natuurlijk duidelijk worden. En dat zou eigenlijk goed zijn in die hele zaak rond Overmars. Als daar nou eens een keer echt een verhaal uit zou komen met een concrete beschuldiging of een rits aan beschuldigingen voor mijn part. Hè, dat het allemaal wat duidelijker is. Natuurlijk wordt daar even over gesproken. Je merkt bij Ajax ook wel een bepaalde kramp als het hier over gaat. Er wordt meteen gezegd van ja, probeer de speelsters daar niet mee te confronteren nu. Nou, dat is een beetje zoals het zit. Ja, het gaat ook over speelsters alweer van een tijd geleden natuurlijk. Dus daar kan ik me dan wel weer wat bij voorstellen. Maar iets meer transparantie vanuit Ajax zou misschien wel handig zijn, ook over deze zaak. Ja. Ragnar Niemeyer, dankjewel voor je toelichting. Ja, we gaan naar Marcella Mesker, de Davis Cup. De strijd tussen Groot-Brittannië en Nederland. Ja, Wesley Kolhof kan het afmaken. We hebben een mini-break te pakken. Ze leiden met 5-4 in die tweede set tiebreak. Eerste set is ook al in een tiebreak gewonnen. Kolhof heeft nu 2 punten voor zich om te serveren. Maar kan niet uitmaken. Eerste service is goed. En dan een hele goede return van Andy Murray. En weg de mini-break. Een enorme schreeuw van Murray die geen dubbelranking heeft. Maar hij wordt toch ingezet in het dubbel. Vanwege zijn ervaring natuurlijk. Hij heeft al 12 jaar Davis Cup gespeeld. 22 ontmoetingen. En deze man heeft zo'n mentaliteit. En dan weet je, als het erom gaat, dan wil je dat hij voor je vecht. En dus wordt hij ingezet in het dubbelspel naast Joe Sales. 5-5 in die tweede set tiebreak. Nog 1 service te gaan voor Kolhof. Wat wordt het? Matchpoint of setpoint? Het is een goede punt hiervan. Ja, en het is Matwee Middelkoop. Die brengt Nederland op matchpoint. Geweldige ingreep aan het net. Eerst de volley, daarna de smash. Je ziet de adrenaline van zijn gezicht afspatten. Hij heeft een enorme bult op zijn onderbeen. Heeft hij opgelopen in deze wedstrijd. Geen pleister, geen behandeling. Dat komt later wel. Eerst deze wedstrijd binnenslepen. Voor wat is het spannend. 6-5 in die tweede set tiebreak. Matchpoint voor Kolhof en Middelkoop. En ze moeten nu retourneren. De tegenpartij heeft de service. Dus ook Paul Haarhuis natuurlijk geen kleine jongen wat betreft het dubbelspel. Alle Grand Slams gewonnen samen met Jacco Elting. Wereldkampioen dubbelspel. Dus ook hij weet hoe moeilijk dit is om dat laatste puntje te maken. 6-5 voor Nederland. En de Britten moeten serveren. En dan wordt er goed geserveerd door Joe Salisbury. Zijn eerste service is in en de return gaat uit. De voorhand zeilt een beetje. Een beetje laat geraakt door Middelkoop. Het wordt 6-6. Dan gaan ze van kant wisselen. En zo leeft Groot-Brittannië nog in deze Davis Cup ontmoeting. FC Utrecht NEC eindigde vanavond zoals het begon in 0-0. NEC-doelman Jasper Cillessen was de uitblinker. Dat vond ook zijn trainer Rogier Meijer. Nou, als je het kijkt vanuit verdedigend opzicht, is het de dank aan hem. Hij had fantastische reddingen, 1-1 en een paar schoten. Ik denk dat we aanvallend op zich ook wel de kansen hebben gehad om zelf de 0-1 te maken. Dus het is een beetje tweeledig. Ja, want 0-0, dat klinkt heel saai, maar dat was vanavond absoluut niet aan de hand. Nee, voor mij was het niet saai. Ik denk dat het een wedstrijd was die op en neer ging en ook een beetje twee helften had. Ik denk dat wij de eerste helft de meeste controle hadden over de wedstrijd. Hele goede kans gecreëerd hebben. De tweede helft hadden we wel moeite met het opportunisme van Utrecht. Alleen ja, in die fase hebben we nog wel twee goede kansen gecreëerd. En nou, uiteindelijk neem je een punt mee en ik denk dat je dan daar hard voor gewerkt hebt. Maar baal je er niet een beetje van? Want jullie hadden hem inderdaad ook kunnen winnen. Met zo'n voorrust en ook na rust inderdaad. Die Mata en die counter met Tafsan. Nou ja, dat zijn wel momenten dat je de wedstrijd kan openbreken of misschien wel beslissen. Hè, omdat ze dan nog meer moeten komen. Ja, daar hebben we de afgelopen tijd al wat meer leergeld in betaald, hè, dat we hem niet gemaakt hebben. Alleen ja, uiteindelijk komen we er wel en zal het afwerken vanzelf komen. Ja. 6 wedstrijden ongeslagen, maar 5 keer op rij gelijk, dat schiet niet echt op in de stand. Nee, dat klopt, dat schiet in de stand niet op. Alleen in het proces voor een elftal is het wel, denk ik, belangrijk dat je gewoon blijft analyseren wat er gebeurt. En ook, we hebben de eerste wedstrijd van Twente verloren, die hadden we eigenlijk ook kunnen winnen. Dus we zijn op de goede weg, alleen ja, het gaat ook een moment in de wedstrijd om het naar ons toe te trekken. En nou, daar moeten we de nadruk op leggen. Op de goede weg, hoe ver zijn jullie? Ja, dat is moeilijk aan te geven. Ik denk dat, wat ik al zeg, in al die wedstrijden die we gespeeld hebben, hadden we ook meer punten kunnen halen door te winnen. Dus dat geeft aan dat we, denk ik, moeilijk te kloppen zijn. Hè? Dat sowieso. Alleen, ja, ik denk dat we op een goede weg zijn. En vandaag hebben we een aantal andere spelers gespeeld omdat andere jongens ontbraken. Nou, ik denk dat je hebt gezien dat prima was. En ja, daar ben ik tevreden mee. En ja, waar leidt de weg naartoe? Dat moeten we eerst maar zien. Ben je ook tevreden met 0-0? Ja, dat is altijd moeilijk na de wedstrijd. Ik denk dat wij uiteindelijk de beste kansen hebben gehad. Of in ieder geval meer beste kansen hebben gehad. Dus dan heb je wel het gevoel van, je had hier ook moeten winnen. Aldus NEC-trainer Meijer. NPO Radio 1. Een paar minuten over. 11:30, Freddy van Tijn met het nieuws. Behalve de huisartsen hebben alle partijen het integraal zorgakkoord getekend. In dat akkoord staan plannen voor meer samenwerking en voor meer aandacht voor preventie. De huisartsen wijzen het akkoord af omdat ze vinden dat ze niet genoeg middelen krijgen voor de taken die ze moeten uitvoeren en omdat toezeggingen aan hen niet kunnen worden afgedwongen als ze niet worden nagekomen. Toen de mondkapjesdeal met Siewert van Linde werd gesloten, wist het ministerie van Volksgezondheid al dat van Linde een BV leidde met een commerciële doelstelling. Hij zette de deal toch door. Later bleek dat van Linde en zijn partners miljoenen euro's hadden verdiend, terwijl ze zeiden geen winst te willen maken. Washington heeft de noodtoestand uitgeroepen, nu er inmiddels ruim 9000 migranten in de Amerikaanse hoofdstad zijn. Al maanden komen er bussen vol asielzoekers aan vanuit Texas en Arizona. Daarmee proberen het Republikeinse gouvernement de democratische president Biden te dwingen tot een strenger immigratiebeleid. En Amsterdam gaat 250 asielzoekers extra opvangen. Er worden al 2100 asielzoekers opgevangen. En vanaf dinsdag kunnen in Zuidbroek in Groningen 500 asielzoekers terecht. De politie daar krijgt versterking van 2 medewerkers van de marechaussee. Dat was een voorwaarde van de gemeente. Langs de lijn en omsteken. Was net spannend in de Davis Cup bij Marcella. Is dat nog steeds zo? Nou, het is spannend, want het is een derde set geworden. En ik moet zeggen, het ontbrak de Britten niet aan geluk, hoor. Ze kregen setpoint, ja, en dan een netballetje. Ja, die kon Kolhof niet terugspelen. En het eerste punt of het tweede punt van de tiebreak via het net gewonnen. En dus het laatste punt. Dus zeker veel geluk voor de Britten. Maar ja, je weet het, het is zo spannend. Het is zo beslissend. Het verdient ook een derde set. Het is een prachtig duel. Mooie slagenwisselingen. Nederland dus een matchpoint gehad op 6-5. In de tweede set tiebreak. Dat is natuurlijk een beetje zuur. Maar nog niks verloren. We gaan gewoon rustig door. Nog 1 set. Alles of niks voor beide teams. Ja, we gaan vooruitblikken met Ragnar Niemeijer op de duels in de 7e speelronde van de Eredivisie. Morgen en overmorgen. Ragnar, het voelt een beetje alsof we het voorwerk nu vanavond hebben gehad. Dit weekend gaat de Eredivisie echt los, hè? Ja, het voorspel. En nu komt de rest. Ja, het is Super Sunday. Nog 2 dagen geduld, hè. Nog 2 nachtjes slapen. En dan komt de top 4 in actie. Ja, het lijkt wel Sinterklaas, hè. Ik kan bijna niet slapen, hoor, denk ik. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Ja, PSV, Feyenoord en AZ, Ajax. Dat zijn schitterende affiches. Laten we met die laatste beginnen. AZ, Ajax. Ajax gaat niet graag naar Alkmaar, toch? Nee, dat is een van die wedstrijden. Feyenoord, Utrecht, ADO in het verleden. AZ ook. Ja, waar een bepaalde... De ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Animositeit, zeg maar, met Ajax heerst. AZ wil zich vaak een beetje meten met Ajax. Voelt zich een soort Ajax in het klein. En Ajax heeft het de afgelopen jaren... de ene keer wat lastiger dan de andere keer. Als je naar de overallcijfers bijvoorbeeld kijkt. 44 keer gespeeld in Alkmaar in de competitie. 10 keer maar gewonnen door AZ. Maar ook 22 keer door Ajax. Die cijfers zijn in het voordeel van AZ. Duidelijk niet. En wel van Ajax. En AZ won vorig jaar bijvoorbeeld in Amsterdam. Vorig seizoen werd het gelijk 2-2. Het zijn ploegen die elkaar niet zoveel ontlopen. En wedstrijden die de ene keer wat spectaculairder zijn dan de andere keer. En dan even over vandaag. Louis van Gaal, bondscoach, maakt selectie van Oranje bekend. 1 speler van AZ, liefst 8 van Ajax, maar ik begrijp ook 0 van Feyenoord. Wat vind jij van die verhoudingen? Nou ja, goed, het is blijkbaar zoals de verhoudingen in de Eredivisie liggen. Feyenoord had natuurlijk Bijlo. Ja, die zit er niet bij. En AZ heeft bijvoorbeeld Bruno Martins Indy. Ja. Die de afgelopen weken hem niet gespeeld heeft. Hè. Tot gisteren had hij 4 duels gemist. Linksbenige verdediger. Dat is Nathan Ake bijvoorbeeld ook. Daar is niet zoveel keuze. Ja, en Ajax komt met 8 man, of wat is het, in die selectie aanzetten. Kenneth Taylor, Remco Pasveer, de keeper. Zeer terecht natuurlijk erbij. En dan nog 6 mensen. En PSV heeft er bijvoorbeeld ook maar eentje met Cody. Die Gakpo. Het geeft wel aan waar de voetbalkoning van Nederland vandaan komt. Ja, die komt heel duidelijk uit Amsterdam. We gaan het hebben over de topper PSV Feyenoord dan. Het is geen raadsel, denk ik, wie er met het lekkerste gevoel aan die wedstrijd gaat beginnen. Vorige week hadden we het over wat geprikkelde uitspraken van Ruud van Nistelrooy. Heb je hem vandaag gesproken? Was hij beter gehumeurd? Nou, ik heb hem in ieder geval wel gezien. Ik heb hem niet zelf gesproken. Ja, hij was weer in zijn rol, zal ik maar zeggen. Hij liet eigenlijk de vorige keer, en dat was ook wel mooi, vorige week wat rauwe randjes zien. Hè. Was geërgerd. Daar hebben we het ook in deze uitzending over gehad. En we hebben hem best wel een beetje aangepakt natuurlijk ook. Hè. De discussie over hoe goed RKC dan wel niet was. Nou ja, dat was een enorme berg om te beklimmen, zo leek het. Ja. Dat was in de praktijk ook nog eens een keer zo. Hè, met dat hele late doelpunt, die strafschop. Ja, en nu Feyenoord was hij wel weer in zijn rol. Hij kwam van de week ook wel een beetje terug op die persconferentie van de vrijdag. Van dat hij het toch allemaal net een tikje anders had bedoeld. Ging ook over die landstitel waar John de Jong toen nog in dienst wat feller op was dan Van Nistelrooy. En nu gaf hij eigenlijk volgens mij wel aan dat hij, en dat is niet zo gek natuurlijk, onder de indruk was van het spel van Feyenoord gisteren. Nou ja, ik vond Feyenoord heel goed spelen. Nou, dan kunnen we onze borst nat maken. Maar dat wisten we al met dit Feyenoord. Nou, je had kunnen denken van, oh, zij moeten een wedstrijd spelen. Ze zijn misschien vermoeid, maar als ze zo'n wedstrijd spelen, dan kun je er ook van schrikken. Schrikken. Je kijkt naar de tegenstander en hoe ze doen. En zeker, ze zijn in vorm. Ze hebben vertrouwen. Dat denk je na zo'n wedstrijd. Want is dat alles wat jullie missen? Ja, wij bouwen door. En met die moment hebben wij ook gehad in het seizoen. Dat we prachtige zegens hebben geboekt en dan... Dat denk je vertrouwen uit. En dan groei je als team. Ja, dan heb je ook een keer een moment dat het wat minder gaat. En dat zal ook zo blijven. En dan zijn we prof genoeg om door te gaan. En dan bouwen wij ook door vanuit de winst tegen RKC. En dan is zondag weer een nieuw pot. PSV loopt dus niet over van zelfvertrouwen. Maakt dat Feyenoord dan tot favoriet? Trainer Arne Slot legt dat net weer even iets anders uit. Ik vind ook zeker dat wij er heel goed voor staan. Wij hebben 2 uitstekende wedstrijden gespeeld. Maar wat ik van PSV een kracht vind, is dat als zij heel goed spelen, pakken ze een hele ruime overwinning. Maar ze hebben het ook al aangetoond dit seizoen, dat als ze een keer weer minder spelen, dat ze een wedstrijd ook kunnen winnen. En wij hebben 1 wedstrijd minder gespeeld en die wedstrijd hebben we niet gewonnen. En als wij een heel succesvol seizoen willen gaan hebben met elkaar, zullen wij ook wedstrijden waarin we niet zo goed spelen. ook moeten winnen. En dat zullen wij naar haar moeten tonen. Dat heeft PSV al aangetoond. Ja, Ragnar, is dit ouderwetse favoriete rol wegschuiven? Ja, heerlijk spel is dat toch, hè? Je weet een paar dingen zeker aan het begin van zo'n seizoen. Er wordt iemand kampioen, er wordt iemand nummer 2. Er gaan een paar ploegen degraderen. Je krijgt dit soort flauwe spelletjes altijd die helemaal niks toevoegen. Want ja, dit is natuurlijk allemaal voor de buitenwacht. Aan de binnenkant van die binnenwereld. Daar wordt natuurlijk heel anders gesproken. Maar daar lijkt het wel een beetje op. En niemand wil de favoriet zijn. Maar ja, op basis van de afgelopen periode heb ik toch het gevoel. Szymanski komt ook bijvoorbeeld terug bij Feyenoord. Daar lijkt het op. Ja, dat Feyenoord misschien toch wel de ploeg is die wat meer die favoriete rol verdient. Laat ik het dan zomaar zeggen. Ja, interessante wedstrijd in ieder geval. Als de clubs bovenin de ranglijst elkaar treffen, dan geldt dat natuurlijk ook voor de teams die wat lager op die ranglijst staan. En die wedstrijden staan vaak minstens zo interessant. Dit weekend staan onder andere Go Ahead Eagles, Emmen en RKC Cambuur op het programma. En Fortuna Sittard Excelsior. En Fortuna is de enige club die nog niet gewonnen heeft. Het ontsloeg zelfs al trainer Georges Ulte. Die hadden we nog niet gehoord. Tot vandaag. Hij was te gast bij de Core Podcast. En daar vertelde hij onder andere hoe hij te horen kreeg dat hij moest vertrekken. En toen zat ik zondagavond op Instagram te scrollen. En zag ik een berichtje staan. De komende week zijn alle trainingen besloten voor pers en publiek. Toen dacht ik, dat is gek, want normaal gaat het altijd via mij. En toen dacht ik, oké, ja, dit kan niet anders. En toen? Toen ben ik lekker gaan slapen. Ja, maar oké, en dan? Ja, ik dacht, nou, reed naar de club toe. Dan kwam het sms'je. Als je straks even tijd hebt, kom even naar boven lopen. En de sms komt van de directeur? Ja, technisch manager. Oké. En dan zei ik ook van, ja, jongens, ik weet al genoeg. En met wat voor gevoel reed je naar huis? Opgelucht. Ja. Echt heel, heel erg opgelucht. Nou, ja, opmerkelijke manier om van je ontslag te horen. Maar hij had het vooral dus over opluchting. Wel mooi om zo'n inkijkje te krijgen, hè? Voor een zwarte dag voor een trainer, Ragnar. Ja, absoluut. En ik had hem ook laatst al even op de app. En toen kwam ook het woord opluchting voorbij. Hij was eigenlijk wel opgelucht, wel blij, zou je bijna kunnen zeggen, dat hij daar weg was. Want het was toch allemaal wel erg chaotisch. Hè? Ook met de komst van die Burak Yilmaz natuurlijk. Dat heeft allemaal veel teweeg gebracht. En hij is volgens mij ook verhuisd. En volgens mij is hij bezig met het witten van de muren, dat soort dingen. Dus hij vermaakt zich wel. En volgens mij hoeft niemand medelijden te hebben. Ik sprak vanavond natuurlijk ook bij de vrouwen waar ik was bij Ajax Fortuna Sittard. Een paar mensen van de club en die zeiden ook van ja, intern bij ons is toch ook wel heel veel wisselende gevoelens zijn er. Hè? Van de een begrijpt het, de ander vindt het onbegrijpelijk. Het is een hele prettige man, een prettige persoonlijkheid met frisse, nieuwe ideeën. En die gaat echt wel weer een club vinden, een mooie uitdaging misschien in een andere rol. Hij staat zich ook zeker niet blind, denk ik, op dat hoofdtrainerschap als een ego-ding. Dus daar gaan we nog wel van horen. Ja, wel meer. Die situatie bij Fortuna klinkt eigenlijk niet alsof het zo eventjes opgelost wordt, hè, met een nieuwe trainer. Maar de nieuwe man, Julio Velasquez, die begint natuurlijk wel vol ambitie aan die nieuwe klus. We hadden het vorige week al even over hem. Heb jij inmiddels wat meer informatie over hem kunnen vinden, vergaren? Nee, dat is echt een heel ingewikkeld verhaal. Want van de week kwam zijn naam al een keer voorbij. Toen zijn we wat rond gaan bellen. Dat heb ik van de week ook nog eens een keer gedaan. Echt uitgebreid gezocht, met mensen gesproken die daar echt goed in zitten in dat Spaanse voetbal. Ik heb zelfs Sierte Vos nog even aangesproken van de week om hem te vragen als Spaans voetbalspecialist toch echt van, jij moet toch wel met een verhaal kunnen komen. Maar ja, het zit toch echt heel erg in die hele vele clubs, in die 12 ambachten, 13 ongelukken, zo voelt het aan. En het is echt een onbeschreven blad. En hij maakte natuurlijk een hele vreemde indruk toen van de week door Matthijs, onze collega Matthijs Westraten, gevraagd werd toen hij gepresenteerd werd van ja, wat gaat er gebeuren met je assistent? Hè? Bijvoorbeeld Dominique Vergoosen, die we de afgelopen weken als oudspeler op de bank hebben gezien. Ja, toen zei hij ook, Dominique, wie precies? Nou, daar hebben we een fragment van. Even luisteren. Ja. Vergoosen, I don't understand. Dominique and Jeroen, the coaches right now, at this moment. Ah, okay, sorry. No, for me, my staff is everybody. Vergoosen, I don't understand. Ja, dat is wel pijnlijk natuurlijk. Daar gaan we nog wel wat lol aan beleven, denk ik in ieder geval. Ragnar, dankjewel voor nu. Libre, Angèle. Gaan wij ook even nabeschouwen op de eerste divisie. Een vrijwel volledig programma vanavond, met als meest in het oog springende wedstrijd PEC Zwolle, ADO Den Haag. Twee klinkende namen, maar nogal uiteenlopende prestaties, vooralsnog. PEC staat bovenaan en ADO had uit het eerste 7 duels maar 1 zege gehaald. Maar er is vanavond een verandering gekomen. Edwin Cornelissen, goedenavond. Goedenavond. Ja, dan toch maar de vraag, hoe heeft ADO dat voor elkaar gekregen? Ja, met 2-1 gewonnen dus bij PEC Zwolle, bij de koploper dus. Met heel wat geluk, moet ik er wel echt bij zeggen. Want er waren echt fases in de wedstrijd dat PEC veel sterker was. En het eenrichtingsverkeer was richting het doel van ADO Den Haag. Zonder dat het tot echt grote kansen leidde. En met een nodige dosis inzet, want dat was er wel degelijk. Ze probeerden het echt, die spelers van ADO Den Haag. Ze waren gebrand op een goed resultaat natuurlijk. En ja, misschien moet je zeggen, het zat eens een keertje mee. Ja, dat goede resultaat zal dan ook wel voor wat opluchting hebben gezorgd bij trainer Dirk Kuyt. Nee, geen opluchting meer. Blijdschap voor de jongens dat we gewonnen hebben. Dat we hebben laten zien dat we hier vandaag uit bij Zwolle tegen de koploper. Vorig jaar eredivisionist, dat we gewoon er een wedstrijd van kunnen maken. En we hebben met durf en lef gespeeld. En dat was eigenlijk het enige wat ik van de jongens gevraagd heb. Nog genezen om deze wedstrijd te winnen of een punt te halen. Ik wilde gewoon dat ze plezier uitstraalden en dat ze hun duels gingen winnen. En van daaruit gaan voetballen. En dat hebben ze vandaag goed gedaan. Jullie vorige overwinning was op Jong Ajax. Daarna toch weer een moeizame fase gehad. Wat maakt nou het verschil dat het dit keer wel lukt? Hebben jullie nu echt iets anders gedaan? Nee. Kijk, ik denk dat wij de afgelopen periode de grootste tegenstander van onszelf zijn geweest. Doordat we onszelf die druk zo erg hoog oplegden. Omdat we weten dat we in staat zijn om ook van dit soort ploegen te winnen. Alleen het gaat uiteindelijk om het resultaat. En als dat er niet is, dan komt er gauw druk op een ploeg. Zeker bij een club als ADO, waar de verwachtingen altijd hoog zijn en terecht. Maar wij moeten gewoon vooral naar onszelf kijken. En je kan een keer een wedstrijd verliezen. Maar dat mag dan niet ten koste gaan van de kwaliteit van dit elftal. En dat proberen we nu eruit te halen. En daarin moeten we ook niet, nu we gewonnen hebben, weer andere dingen gaan doen. We moeten doorbouwen op hetgeen waar we toe in staat zijn. En dan denk ik dat we heel veel wedstrijden kunnen winnen. Ja, dat is wat je bij je ploeg teweeg probeert te brengen. Maar hoe heb je zelf die afgelopen periode ervaren? Want ja, die kritiek viel je best hard, toch? Nee, ik kan eigenlijk de kritiek van mensen heel goed begrijpen. Omdat als je met ADO zo weinig punten hebt gehaald en je vraagt, ben je tevreden over hoe het nu gaat? Nou, dan zeg ik nee, ik ben niet tevreden. Het gekke is, en dat zien heel weinig mensen, het proces waar we in zitten, het proces waar de club in zit, met nieuwe eigenaren die ergens naartoe willen groeien, dat heeft soms tijd nodig. Maar desalniettemin had ik niet verwacht dat we de eerste wedstrijden zo weinig punten zouden halen. Maar als je gaat redeneren waardoor het komt, nou, dan kom ik weer op die druk, op de schouders van de spelers. Het presteren, ook de tegenslagen die we hebben omtrent het publiek. En wat niet mag komen. Wat maar gedeeltelijk mag komen. En voor ons zijn de supporters enorm belangrijk. Dus ik hoop echt dat we met de club iets kunnen organiseren waardoor het weer mogelijk is om toch weer meer supporters bij ons te krijgen. Want dat hebben we echt nodig. En dan, ja, op het moment dat dat dan er niet is, ja, dan weet je dat er kritiek komt. Alleen, dat zei ik net ook bij de collega's, de manier waarop mensen kritiek geven, ja, dat mag in Nederland wat mij betreft wel anders. Ik heb geen moeite met mensen die vinden dat het slecht gaat of dat het niet goed is, om wel te rekenen, maar gaat niet te persoonlijk maken. Dit geeft wel moraal, hè, zo'n overwinning. Ja, nee, maar dat is wat ik zei. Je hebt het meeste vertrouwen put je uit overwinningen. Want dat stelt de mensen, de fans, tevreden. Alleen voor mij is de grootste winst dat we onszelf zijn gebleven. Dat we onze afspraken zijn nagekomen. Ook nadat er een keer een foutje wordt gemaakt. Dat we toch die afspraken vast blijven houden. Het gedrag van de spelers. Die positief bleven, die blijven knokken. Het fysieke, dat ze gewoon 95 minuten lang alles gegeven hebben voor de ploeg. En dat is alles wat ik vroeg vandaag. En dan zie je dat de rest vanzelf komt. Ja, Edwin, daar klinkt toch alweer een beetje een andere Kuyt in ieder geval. Hoe kwam dit aan in Zwolle? Ja, nou ja, dat was natuurlijk toch wel een streep door de rekening voor PEC Zwolle. Want die mensen, die fans op de tribunes, die gingen er ook wel achter staan. Zeker met die voorsprong van PEC Zwolle hadden ze toch wel het idee van dit moet te doen zijn tegen ADO Den Haag. Wat ja, gewoon niet echt overloopt van kwaliteit. Dat is gewoon een feit. En eerlijk gezegd, die 1-1 die kwam al uit de lucht vallen. Die 2-1 van ADO, dat was echt bijzonder knullig, dat eigen doelpunt. Dus het zat bij PEC ook wel allemaal een beetje tegen. De andere kant van het verhaal is dat PEC Zwolle nog altijd wel wel de koploper is in de eerste divisie. ADO doet wel hele goede zaken, want dat klimt van 16 naar 13. En ja, wat Dirk Kuyt al aangaf, voor ADO is dit vooral een hele belangrijke opsteker in moreel opzicht. Dat die spelers eindelijk weer het gevoel hebben van we kunnen het nog. En dan uitgerekend tegen de koploper. Dus ik denk dat ADO wel de grote winnaar, niet alleen numeriek in de statistieken is, maar ook mentaal gezien vandaag. En we kijken nog eventjes naar die concurrentie daar. Eindhoven, hoe heeft die het gedaan? Oh, dan moet ik eventjes het lijstje erbij pakken, want ik heb hier niet de uitslagen bij de hand. Volgens mij, het laatste wat ik ervan zag, was dat Eindhoven voor stond. Maar misschien heb jij er beter zicht op. Ik zit ook aan de rand van een heel regenachtig veld. Het spijt me. Ja. Moet ik je ook niet aandoen. Eindhoven verspeelde punten. 3-3 thuis tegen Rode JC. Ja. Dus nou, PEC staat gewoon nog eerste. Die hebben in ieder geval, de concurrentie heeft het ook niet goed genoeg gedaan. Dankjewel, Edwin. We gaan vlak voor het einde nog eens even wuurten bij Marcella Mesker, Davis Cup. Ja, het is 2-1 in de derde set voor Nederland. En 40 gelijk op de service van Joe Salisbury. We hadden zo even een breakkans. Maar dat werd weggepoetst door de Britten. Dat was de eerste breakkans in de derde set. En zo is het een beladen duel. Eigenlijk ook zoals een Davis Cup wedstrijd hoort te zijn. Het is weliswaar Davis Cup nieuwe opzet. Poolverband. Er worden geen uit- en thuiswedstrijden meer gespeeld. Maar vier landen in één stad. En toevallig is dat net Glasgow. Dus voor Groot-Brittannië die een thuiswedstrijd speelt. Dat kan natuurlijk wel een voordeeltje brengen in deze allesbeslissende derde set. Het wordt nu met een mooi punt voordeel voor Groot-Brittannië. Het is de vierde game van de derde set. Het gaat dus voorlopig nog even door. Ik moet zeggen, Andy Murray die serveert toch wel heel erg goed. Heeft zijn service game in deze wedstrijd nog niet verloren. Hij heeft nauwelijks punten tegen gehad. Wat hij toch kan brengen aan charisma. En vooral het hoofd koel houden op belangrijke momenten. Je ziet Joe Salisbury, nummer 1 van de dubbelaars. Ja, die is dan soms wat wisselvalliger. Sloeg net ook even een dubbel foutje. Kijken of hij hier op 2-2 kan komen. Nee, hij mist zijn eerste service. Daar gaat het natuurlijk om. Als de retourneerders een tweede service krijgen, ja, dan kunnen ze een stapje naar voren maken. Je ziet weer die handsignalen bij degene die aan het net staat. Van wordt er geswitcht aan het net? Wordt er ingegrepen? Wordt er gewisseld van kant? Het is tegenwoordig een hele puzzel om het dubbelspel te volgen. Een schitterende interventie hier. Ingrijpen dus van Wesley Koolhof. Het wordt 40 gelijk en de druk wordt groter. Eén voordeel heeft Nederland in deze derde set. Ze begonnen met serveren. Dus ja, dat is gewoon lekker als je een game voorstaat. Dan kan je vrij uit die service game van je tegenstander ingaan. En die moet die service houden, want anders is de break een feit. Hier een schitterend punt van Wesley Koolhof. En weer wordt het 40 gelijk. Het is een lange game. We gaan richting de 8 minuten. De druk wordt dus groter op Joe Salisbury. Het is ook leuk om veel oranje fans op de tribune te zien. Studenten, jonge mensen, allemaal in het oranje gekleed. Traditiegetrouw, want die komen al bijna 40 jaar mee met het Nederlands Davis Cup team. Het is spannend, het blijft spannend. De beslissende derde set in dit dubbelspel. We weten het nu niet, maar straks wel. Wij duimen op een goede afloop. Dankjewel Marcella Mesker voor vanavond. Straks het oog met Koen Verbraak. Maar morgen is ook nog een uitzending, hè? Heel veel. Vanaf 7 uur zijn wij weer terug morgen met Langs de Lijn. Dit was hem voor vanavond. Goedenavond. Goedenavond. NPO Radio 1. Deze nacht is invloedrijk. Luister naar de vele stemmen die de nacht rijk is. De vraag van de nacht is vandaag: waarom is representatie in de media belangrijk volgens jou? Luister De Nacht is Zwart. In de nacht van zaterdag op zondag. Van 3 tot 6. Welkom bij Omroep Zwart op NPO Radio 1. Terugluisteren kan ook via nporadio1.nl. De Nacht is Zwart. Wie luistert, weet meer. Ster. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Lees de nieuwe roman van Herman Koch. Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen?